حسن جمیل ٹی وی ڈی ورژنز حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے بیانات کا حسین مجموعہ تیار کردہ دارہ بلاغ الناس. مزید معلومات کے لیے نمبر پر رابطہ کیجیے 03-44-555-9888. شکریہ. اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ. تلاوت حمد و نعت نظمیں اور تقاریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس. رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر 1503 نشاتآباد فیصل آباد. فون نمبر 0333-65-25-37-0. والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من منيه يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأسميت أو لبست فأمضيت أو تصدقت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو, یہ بات تو بالکل ظاہر ہے کہ ہم اس جہان میں خود نہیں آئے. آنے کے بعد اب ہم خود جانا بھی نہیں چاہتے, لیکن دیکھ رہے ہیں کہ لوگ روزانہ چلے جاتے ہیں, اپنے کام چھوڑ کے, نظام چھوڑ کے, پروگرام چھوڑ کے ایک دم اٹھ کے چلے جاتے ہیں. ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو مل مانگنے پہلے دبا کے آ جاتے ہیں. ایک دن پہلے تک وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بغیر تو کوئی کام نہیں چلتا, ہمارے بغیر گھر نہیں چلتا, میل نہیں چلتی, فیکٹری نہیں چلتی. وہ ایک دم جا کے سو جاتے ہیں اور یوں گم ہو جاتے ہیں کہ پھر یہ بھی لوگ بھول جاتے ہیں کوئی آیا تھا. پرائے تو پرائے ہیں, جن بچوں کو جنم ہوتا ہے وہ بچے مائیں بھول جاتے ہیں, جن کو گود لے کے کھلایا جاتا ہے وہ گود بچے بھول جاتے ہیں, وہ باپ بھول جاتے ہیں. تو ایسے گم ہو جاتے ہیں, قبر کا نشان بھی نہیں ہوتا ہے. تو آپ ذرا اس بات پہ غور فرمائیں, ہم آنا نہیں چاہتے, کسی نے بھیج دیا ہی ہے, جانا نہیں چاہتے, اور روزانہ لوگ جا رہے ہیں, ہم بھی قطار میں ہیں. بڑے دعوے کرنے والے ایک دم ختم ہو جاتے ہیں. تو اب ایک سوال یہاں اٹھتا ہے کہ میں کیوں آ گیا, میں تو آنا نہیں چاہتا تھا, کیوں آ گیا, مجھے کس نے بھیجا ہے, مجھے کیوں بھیجا ہے, لوگ جو مٹی میں مل جاتے ہیں کہاں چلے جاتے ہیں. ان سوالات کا جواب اگر ہم نے تلاش نہ کیا تو ممکن ہے بہت بڑی بازی ہم ہار جائیں. اتنی بڑی کائنات, سورج چاند ستارے کیوں چمک رہے ہیں, یہ موسم کیوں بدل رہے ہیں, ہوائیں کیوں چل رہی ہیں, زمین غلے کیوں گزار رہے ہیں, پانی کیوں نکل رہا ہے, وہ سب نظام کیا صرف اس لیے کہ صبح ہم آئیں ڈرائی پورٹ پر ڈیوٹی ادا کریں اور شام کو جا کے گھر سو جائیں, پھر اگلے دن آئیں اور پھر شام ہو جائے پھر گھر لوٹ جائیں, کیا صرف اس لیے ہے؟ ہم اپنی کمائی میں آزاد ہیں کچھ پابندیاں ہیں, ہم اپنی ترتیب و زندگی میں آزاد ہیں کچھ پابندیاں ہیں, ان کا جواب انسان کے پاس کوئی نہیں. تو قرآن ایک سوال اٹھاتا ہے, کہتا ام خلقوا من غیر شیء, ایک بات تو بتاؤ میرے بندو, کیا تم اپنے آپ پیدا ہو گئے ہو خود بخود؟ تب یہ تو کائنات کا قانون ہے, ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشود, ہیچ آہیں سنجرے سے گئے نشود, ہیچ حلوہ نشود استاد کار تا غلام میں شکر ریزے نشود, مولوی ہرگز نشود مولا ارمی تا غلام میں شمس تو ریزے نشود. یہ پورا قانون اقبال مسلم نے بتایا ہے, ان خلقوں میں غیر شیء, آپ ہی آ گئے خود بخود. دوسرا سوال, ام ہم الخالقون, یا تم اپنے خالق خود ہو, اپنے آپ کو تم نے خود بنائے ہیں؟ یہ دو سوال ہیں, اس سوال کے پیچھے منشا کیا ہے؟ اگر تم خود بخود آئے ہو پھر تم سے کوئی مطالبہ نہیں, جو مرضی کرو, جھوٹ بولو سچ بولو, حلال کھاؤ حرام کھاؤ, کوئی مطالبہ نہیں. ام ہم الخالقون, اگر تم اپنے خالق خود ہو پھر بھی تم سے کوئی مطالبہ کو نہیں, جو مرضی کرو. لیکن اگر ان دو سوال کے جواب نفی میں ہے کہ نہیں ہم اپنے آپ نہیں آئے, تو پھر سوال کرنے والا کہتا ہے پتا تو کرو تمہیں کس نے بھیجا ہے, اگر اپنے آپ کے ہم خالق نہیں اور خود بخود بھی نہیں بنے تو پھر سوال ہے پتا کرو کس نے بنایا. انسان کا بننا کتنا بڑا ایک شاہکار ہے, پانی کے دو قطرے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے, تین اندھیروں میں اس پر تصویر بنانا, اور اس قدر دقیق اور پیچیدہ طریقے سے کہ اگر ایک سینٹی میٹر کے ایک کروڑواں حصہ ہیں, ایک سینٹی میٹر کا ایک کروڑواں حصہ, اگر اس کے برابر بھی کوئی نظام اوپر نیچے ہو جائے تو سر کی آنکھیں ماتھے کے نیچے سے ہٹ کر پاؤں کے نیچے چلی جائیں, اور پاؤں کی انگلیاں وہاں سے اٹھ کر ماتھے پہ آ کے جڑ جائیں, اگر ایک سینٹی میٹر کا ایک کروڑواں حصہ بھی اوپر نیچے ہو جائے, کون حساب دان ہے جو یہ کر رہا ہے؟ ہمارے دن میں نصفہ ٹھہرانا ہوتا تو مرد کے ڈھائی کروڑ ہوتے ہیں, ڈھائی کروڑ جرسومے ہوتے ہیں, اور ایک جرسومہ عورت کا, ایک انڈا عورت کا, آگے ڈھائی کروڑ بتا رہا ہوں مرد کے ذرات جرسومے, ان ڈھائی کروڑ میں ایک اس انڈے کا ساتھی ہے, باقی کوئی نہیں. ڈھائی کروڑ میں صرف ایک اس کا ساتھی, باقی کوئی نہیں. اس ساتھی کو تلاش کرنے میں مشکل یہ ہے کہ یہ جو عورت کا انڈا ہے اس میں 7000 خفیہ کوڈ ہے, 7000 خفیہ اشارات ہیں, اور یہ جو ڈھائی کروڑ آگے مرد کے جرسومے ہیں ان سب میں 7000 خفیہ کوڈز ہیں, ہر ایک میں ہے 7000. ان میں ایک ایسا جرسومہ ہے جس کے 7000 اس 7000 سے میل کھاتے ہیں, تو اس کو تلاش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک کو دوسرے سے ملایا جائے, 7000 کو 7000 سے ہی ملا کے دیکھے جائے, یوں ملا کے دیکھے جائے, یوں ملا کے دیکھے جائے, ایک ایک کو ملایا جائے, جو مل جائے گا وہاں نسخہ ٹھہرے گا. یہ ملانا اگر ہمارے ذمہ کر دیا جائے, چلو بھائی یہ تو پانی ملاؤ, تو پھر بڑے بڑے سائنسدان اکٹھے ہوں گے, جو زولوجی کے ماہر ہوں گے اور جینیٹک سائنس کے ماہر ہوں گے, وہ اس کو تلاش کرنے کے لیے بڑی بڑی مشینری استعمال کریں گے، پھر جا کر 3 سال میں اس قابل ہوں گے کہ اس انڈے کا ساتھی تلاش کر سکے، 3 برس لگیں گے، وہ بھی امکان ہے تو مل جائے گا۔ یہ کام ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں خود بخود ہو رہا ہے۔ خود بخود کیسے ہو رہا ہے؟ یہ انڈا 2.5 کروڑ جرثومی کو اتنی تیزی سے چیک کرتا ہے کہ صرف 2 گھنٹے میں اپنے ساتھی کو تلاش کر کے اس کے ساتھ مل جاتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يوم القيامة عند ربكم تختصمون۔ پوری کہانی اللہ نے سنائی، کیسے بنا، اس نے بنایا، خود سارا بتا۔ فرانس کا ایک بہت بڑا گائنوکالوجسٹ تھا، بہت بڑا، بچہ بچہ کے امراض کا ماہر ڈاکٹر، اس کا نام تھا موریس بکائی۔ اس نے جب یہ 1800 کی نایاب کو پڑھا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں نے انسان کو ماں کے پیٹ میں کیسے بنایا۔ تو ان آیات کو پڑھ کر وہ کہنے لگا، یہ علم تو آج کھلا ہے کہ انسان کیسے بنتا ہے، کن مراحل سے گزرتا ہے، اندر دیکھنے کا نظام کوئی نہیں تھا۔ یہ کون ہے جو 1400 سال پہلے اتنی صحیح خبر دے رہا ہے جبکہ کوئی علم کا آلہ موجود نہیں اندر کے نظام کو دیکھنے کے لیے؟ یقیناً یہ خبر آسمان کی ہے، انسان کی نہیں ہے۔ ان آیات کو پڑھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ تو ان کتاب لکھ کے بڑی زبردست، بڑا مشہور پروفیسر تھا موریس بکائی۔ تو یہ خبر ہمیں اللہ سے ملی کہ تم خود نہیں پیدا ہوئے، تم اپنے خالق ہوتے تم ایک مکھن ایسا را سکتے۔ 3 اندھیروں میں 2.5 کروڑ جرثومی میں سے ہر جرثومی کے 7000 کوڈز کو چیک کرتا کرتا کرتا کرتا کرتا کرتا اس تیزی سے وہ گھومتا ہے کہ صرف 2 گھنٹے میں اپنا ساتھی تلاش کرتا ہے۔ اب ساتھی تلاش ہونے کے بعد بھی اگر اوپر سے اللہ کا امر آتا ہے جڑ جاؤ تو جڑ جاتا ہے، مخلقا اللہ کا کہنی تو وہ ہو جاتا ہے، غیر مخلقا نہیں جڑنا تو تلاش کر کے چھوڑ دیتا ہے، ساتھ میں پچھڑ جاتا ہے، اور اگر اللہ کہتے جڑ جاؤ جڑ جاتا ہے، اگر ہٹ جاؤ ہٹ جاتا ہے۔ اور یہ 3 اندھیروں میں اللہ عرش پر، مادہ فرش پر، پھر ایک عورت کا مشورہ میں لاکھوں عورتوں کے اندر یہ وجود، یہ چیز وجود پا رہی، لاکھوں مادہ بکریاں اور گھوڑیاں اور گائے اور بھینسے اور بلیاں اور کتیاں اور گدیاں، ذرا سوچ لے جاؤ، اور ہرنیاں اور مورنیاں، کنگرو، ساری کائنات کی مادہ کو تصور میں لائیں آپ کہ کیا اللہ صرف ایک نقطے کو ٹھہرا رہا ہے؟ ایک وقت میں یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے نظام چلاتا ہے، زمین تک پہنچاتا ہے، اور اس سارے نظام میں انسانوں کا، جنات کا، فرشتوں کا، جانداروں کا، بے جان کا، متحرک کا، ساکن کا، ہوائی کا، آبی کا، ناری کا، نوری کا، خاکی کا، جامد کا، متحرک کا، ساکن کا، آگ کا، پانی کا، ہوا کا، مٹی کا، پتھروں کا، پہاڑوں کا، ہیروں کا، موتیوں کا، جواہرات کا، تیل کا، پیٹرول کا، گیس کا، معدنیات کا، اور میٹھے پانیوں کا، کڑوے پانیوں کا، پھولوں کا، کئیوں کا، عقابوں کا، شاہینوں کا، گدھوں کا، چینوں کا، کووں کا، کبوتروں کا، بٹیروں کا، موروں کا، کائنات کے پھلدار درختوں کا، بے پھل کے درختوں کا، کانٹے دار درختوں کا، بے کانٹے کے درختوں کا، بیلوں کا، پھلیوں کا، زیر زمین، اوپر زمین کا، پھلوں کا، اندر کے باہر کے نظام کا، اس سارے نظام کو چلاتے ہوئے کسی ایک جگہ بھی تو رب تھک کے خطا کھا جاتا یا غافل ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، ما کان ربک نسیا، تیرا رب کبھی نہیں بھولتا۔ لا يضل ربي ولا ينسى، بھول سے پاک، بھٹک سے پاک، آنکھوں کے سامنے آپ کے کام ہوتے ہیں اور غلط ہو جاتے ہیں، آنکھوں کے سامنے کام ہوتے ہیں اور صحیح کرنے کے باوجود غلط ہو جاتے ہیں۔ ذرا کائنات کو نظر تو دوڑاؤ، اس کی گھاس کے کتنے تنکے ہیں، صرف اپنے آپ اس چار دیواری کی گھاس کے تنکے گنو، ہر تنکے کو غذا دینا، اس کی سبزی کو بحال رکھنا، اس میں جو خشک ہو رہے ہیں ان کی تعداد کو جان کے رکھنا، ان کو گن کے رکھنا، صرف آپ کے جو درخت ہیں ان پر کتنے پتے ہیں، سب کو الگ گننا، پیلے کو الگ گننا، جو گر گئے ان کو الگ گننا، جو ہواؤں میں اڑ گئے ان کو الگ گننا، اور یہ سامنے جو خوبصورت بیل بوٹے لگے ہیں ان کی جڑ جڑ کی تاروں تاروں کے ریشے، ریشوں میں آنے والا پانی، غذا اور ایک ایک ضرورت کو بر وقت ان کو پہنچانا، پھر ان کسی کو سرخ رنگ دینا، کسی کو پیلا رنگ دینا، کسی کو سفید رنگ دینا، کسی کو ملٹی کلر بنانا، اور تتلی کے چھوٹے سے پر پر ڈیزائن بنانا، اور مور پر لاکھوں قسم کے ڈیزائن بنانا، پھر اس کو ناچ اور نخرا سکھانا، عقاب کو چھپٹ سکھانا، سانپ کو بلکھانا سکھانا، پھنکارنا اور زہریلا پن سکھانا، شیر کو جھاڑنا اور چیتے کو چلانا، اور بھیڑیے کو قرانا سکھانا، اور مچھلی کو تیرنا سکھانا، ہواؤں کو گردش دینا، پانیوں کو حرکت دینا، زمین کو سکون دینا، یہ سب ایک وقت میں کام ہو رہے ہیں، اور کسی ایک جگہ بھی اللہ خطا نہیں کھا۔ وہ اللہ ہے ہمارا خالق، وہ بے بدل، بے خطا بنایا، کیوں بیکار بنا؟ فحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ تو ہوا ابتدا، پھر اس کے بعد بڑھنا شروع ہوئے، ہڈیاں، گوشت، شکل، کھال، بال، کیا عجیب بات ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ 5 مہینے روح کے ساتھ زندہ رہتا ہے، ایک دفعہ سانس نہیں لیتا، اور باہر آ کے 5 منٹ سانس نہ لے تو مر جائے، جیسا پیدا ہوتی مجھے ڈاکٹر کو فکر ہے، اس کو رونا چاہیے، اس کو چیخنا چاہیے، چیخنی یا رو نہیں رہا، کیوں؟ جب یہ روئے گا تو اس کے ایک دم اللہ پھیپھڑے کھولے، اگر یہ روئے گا نہیں تو اس کے پھیپھڑے بند، دم گھٹ کے مر جائے گا۔ 5 مہینے ماں کے پیٹ میں رہا، ایک دفعہ سانس نہیں لیا، روح موجود، دل کی دھڑکن موجود، جسم کی حرکت موجود، اس کا کھیلنا کودنا موجود، اور سانس کو نہیں لے رہا، دل بھی دھڑک رہا ہے، پھیپھڑی اور اس کو غذا بھی جا رہی ہے، اور خون بھی گردش کر رہا ہے، اور اس کی گندگی بھی باہر آ رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن سانس نہیں لے رہا، کیوں؟ اگر یہ سانس لے تو یہ مر جائے، تو پانی اندر چلا گیا، جس پانی میں وہ تیر رہا ہوتا ہے، کھیل رہا ہوتا ہے، وہ پانی اندر چلا، منہ بند۔ کون ہے جو عرشوں پہ بیٹھ کر اندھیروں میں لاکھوں مادہ کے پیٹ میں یہ سارے نظام کی نگرانی کر رہا ہے؟ تو کیا صرف اس لیے نگرانی کر رہا ہے کہ باہر آ کے ہم نافرمان ہو جائیں، اور باہر آ کر ہم ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیں؟ کیسے یہ سب کچھ نگرانی کر رہا ہے؟ 5 مہینے کوئی سانس نہیں ہے، زندگی موجود ہے، 5 مہینے پھر کیا کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اگلی بات فرمانا چاہتا ہے، وَغَشَيْتُكَ فِي غِشَائِهِ، میں تمہیں پردوں میں لپیٹتا ہوں، یہ پردے کیوں لگاتا ہے؟ لِأَلَّا تَفْزَعَ مِن ظُلْمَةِ الرَّحِمِ، ماں کے پیٹ کے اندھیروں سے تجھے ڈر نہ لگے۔ سرور کیا کرتا ہوں؟ تَحَوَّلْتُ وَجْهَكَ إِلَى ظَهْرِهَا، تیرے چہرے کو ماں کی پشت کی طرف کر دیتا ہوں، اللہ تضرک رائحۃ الطعام، تاکہ پیٹ میں سڑنے والے کھانے کی تکلیف تجھے نہ ہو، پیٹ میں پہانا بنا، پیٹ میں کھانا گلا سڑا، اس کی کوئی بدبو تجھے نہ پہنچے۔ جعلت لك مفتقا عن يمينك ومفتقا عن شمالك، بان بان تجھے تکیے لگا کے، علمتک الجلوس فی بطن امك، پھر تیرا رب تجھے ماں کے پیٹ میں بیٹھنا سکھاتا ہے، کھیلنا سکھاتا ہے، پھر اللہ چیلنج کرتا ہے، هل يقدر على ذلك احد غيري، کوئی ہے اللہ کے سوا یہ کر کے دکھا دے؟ کوئی ہے اللہ کے سوا؟ ابن آدم، میرے بندے، تو دنیا میں تو اب روٹی کے پیچھے میرا نافرمان ہو گیا، تو کہتا اب میں غلط ہاتھ نہ ماروں تو روٹی کہاں سے کھاؤں؟ تو من اوصل الیک الغذا وانت جنین فی بطن امک، جب تو ماں کے پیٹ میں تھا، جب راستے بند تھے، کوئی شکل نہیں تھی، تجھ تک رزق سے پہنچنی تھی، تجھے وہاں رزق کس نے پہنچایا؟ من اوصل الیک الغذا، تجھے وہاں کون سا رزق دینے والا، وانت جنین فی بطن امک، تو ماں کے پیٹ میں گھرا ہوا تھا، کوئی ہے راستہ واسطہ کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی ماں کے پاس، کسی باپ کے پاس، کس حال میں بچے کو رزق پہنچا؟ لم اجل ادبر فی کا تدبیرا، میرا ارادہ تجھ میں پروان چڑھتا رہا چڑھتا رہا، ان سب تو ارادہ کی سیکھ، میں نے اپنے ارادوں کو تیرے اندر وجود بخشا، ناخن بنائے، ناخن کے اوپر کور بنائے، انگلیوں کو ڈھانکا، پھر ناخنوں کو ڈھانکا، پھر جس گوشت کو کھال سے ڈھانکا، پھر دیکھنے کے لیے خوبصورت آنکھیں بنائیں، ایک آنکھ میں 13 کروڑ بلب لگے ہیں، صرف یہ گزری نہیں، ایک آنکھ کھلی ہوئی ہے، میں 13 کروڑ بلب سے اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہوں، 13 کروڑ، اس میں 26 کروڑ بلب لگائے، آئی ریسپٹر، میں ان کو بلب کہتا ہوں، 26 کروڑ بلب لگائے، کوئی بل مانگا، ایک تار آتی میرے گھر میں، اس کا بل نہ دو تو وعدہ والے بجلی کاٹ دیتے، پولیس کو کہتے ہیں ان کو پکڑو، کو پکڑوا دو، کیا ہو گئی، ایک تار اس پہ 10 بلب، اللہ تعالیٰ نے 26 کروڑ بلب لگائے، اس میں 6 کروڑ بلب ایسے ہیں جو مجھے رنگ بتا رہے ہیں، یہ سفید ٹوپی، یہ نیلی ٹوپی، یہ کالی ٹوپی، یہ سبز پگڑی، یہ سفید کرتا، یہ قالین، کئی کئی رنگ کا، اگر اللہ وہ 6 کروڑ میرے بلب بجھا دے تو مجھے نظر تو آئے گا پر سارا جہان سفید ہی ہو جائے گا، مجھے ان درختوں کے حسن سے کوئی نفع نہیں ہوگا، مجھے قالین کا حسن میرے لیے بیکار ہو جائے گا، اور یہ خوبصورت جو آپ نے سامنے درخت لگائے ہیں میرے لیے بے کیف ہے، مجھے ہر چیز سفید نظر آئے گی، اور چیز سفید نظر آئے گی، جہان ہی میرے اوپر بے رنگ ہو جائے گا، اگر اللہ تعالیٰ ان 6 کروڑ بلب کو بجھا دے، 26 کروڑ بلب لگا کے دل کیا مانگا ہے، بس اس سے کسی کی بیٹی اور بہن کو نہ دیکھا کر، نظریں چھکا لیا کر، اور کوئی بھی نہیں جو یہ بل ادا کرتا ہو، کوئی شاید لاکھوں میں ایک ہوگا جو یہ بل ادا کرتا ہوگا، ورنہ سب ہی کی آنکھیں بے حیا ہوئی پڑی ہیں، پر اللہ تعالیٰ نے کبھی نہ بجلی کاٹی، نہ تار کاٹی، نہ کبھی گرفتاری دی، نہ کبھی آنکھوں پہ فالج گرائے، اللہ پپوٹوں پہ فالج گرا دے تو ہم آنکھ کا پپوٹا اٹھا بھی نہیں سکتے، اٹھا کے دیکھنا پڑے گا ہر وقت ایسے، میری جو دادی مرما تھی اس کو آخر عمر میں یہ بیماری، ان کے پپوٹوں پر پھیلی جا گیا تھا، وہ ہر وقت ایسے گرے رہتے تھے، جب ان کو دیکھنا پڑتا تو یوں اٹھا کے دیکھتے، تو اگر اللہ تعالیٰ ایک اشارہ کر دے گرا دو ان کی آنکھوں پر پپوٹے، آنکھیں بے حیا ہو چکی ہیں، تو یہ ہمارا کہنا نہیں مانیں، جب اللہ کا کہنا مانیں تو یہ سارا نظام ماں کے پیٹ میں بنایا، 1 لاکھ ٹیلی فون کے تار بنائے جو اللہ تعالیٰ نے کان میں ڈال دی، 1 لاکھ کنیکشن ادھر، 1 لاکھ کنیکشن ادھر، 2 لاکھ ٹیلی فون کی تاریں بچھائی، 26 کروڑ بلب، اور ان کو 1.5 ملی میٹر سے 26 کروڑ تاروں کو گزارا، 4 تاریں ملتی تو اسپارکنگ شروع ہو جاتی ہے، 26 کروڑ تاریں پیچھے جا رہی ہیں، کبھی تو اسپارکنگ ہوتی، کبھی تو اسپارکنگ ہوتی، پیچھے گئی، پھر کان کا 1/3 حصہ ہماری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے، اگر یہ اللہ تعالیٰ کان کا 1/3 حصہ خراب کر دے تو یوں ہم جھومتے ہوئے جا رہے ہیں، وہ چکر آ رہے ہیں، کبھی ادھر گریں، کبھی ادھر گریں، کبھی وہاں گریں، کبھی یہاں گریں، سارے کنٹینر پڑے کے پڑے رہ جائیں، اور سارا کسٹم کا مطلب گرا پڑا ہو، اگر صرف 1/3 حصہ کان اللہ خراب کر دے ہمارا، یہ سب کچھ ماں کے پیٹ میں بن رہا ہے، بن رہا ہے، بن رہا ہے، آنکھیں بن رہی ہیں، جگر بن رہا ہے، دل بن رہا ہے، دماغ بن رہا ہے، اور پاؤں بن رہے ہیں، انگلیاں بن رہی ہیں، ہاتھ بن رہے ہیں، زبان بن رہی ہیں، زبان کے ذائقے ساتھ رہے ہیں، یہ اگلا حصہ نمکین چکھنے کے لیے، درمیان والا حصہ میٹھا چکھنے کے لیے، آخری حصہ کڑواہٹ کو چکھنے کے لیے، 3000 چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں، نمکین کھا رہے، میٹھا کھا رہے، کڑوا کھا رہے، اگر اللہ تعالیٰ ان پہ پلستر کر دے تو آپ کے لیے کڑوا اور میٹھا برابر، پتھر اور گوشت برابر، نمکین اور ترش برابر، بے کیف ہو جائے سب کچھ، کیا دل مانگا اللہ تعالیٰ نے، یہ سب کچھ اللہ نے بنایا 3 اندھیروں میں، لم اجل ادبر فی کا تدبیرا، کمی کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، پھر کیا ہوا، تیرے آنے کا وقت آ گیا، تو احیت الی الملک الموکل بالارحام، میں نے ایک فرشتے کو اتارا، فاخرج علی ریشت من جناحہ ثم السبیل یسرا، اس نے آ کے پر مارا اور تیرے ماں کے دروازے کو کھولا اور تجھے پروں کے اوپر نکال کے باہر لایا، دیکھنے میں لیڈی ڈاکٹر کے ہاتھ میں دایا کے ہاتھ میں, اور اللہ کی خبر یہ ہے کہ فرشتے کے پروں پر بیٹھ کر لیٹ کر تو باہر آتا ہے, اور جب تو باہر آتا ہے تو تیرا حال یہ ہے, لا لک سن تقطع ولا لک ید تبطش ولا لک رجل تمشی, تیرے منہ میں طاقت نہیں دانت نہیں کے کاٹ سکے, ہاتھ نہیں پکڑ سکے, پاؤں نہیں کے تو چل سکے, تیری ایسی بے بسی کے عالم میں کیا کرتا ہوں, ادر تو لکھا ایر قین رکھے قین جن بیان لکھا لبن خالقہ دافین فی الشتا وباردن فی السیف حل یقدر ولا ذالک احد غیری, میں تیرے لیے دو چشمے تیری ماں کی چھاتی سے جاری کرتا ہوں جو گرمی میں ٹھنڈا اور سردی میں گرم دودھ تجھے پلاتے ہیں, کیا میرے سوا کوئی یہ سب کچھ کر سکتا ہے, اور کیا کرتا ہوں کیونکہ تربیت بڑا اوکھا کام ہے بڑا مشکل کام ہے, تو اگلا کام کیا کرتا ہوں, جال تو لکھ حنانا فی صدر ابوی, تیری ماں اور تیرے باپ کو تیرے لیے بے قرار کر دیتا ہوں, لا یاکلان حتی تشبع ولا ینامان حتی ترقد, تو کھائے نہیں تو وہ کھا نہیں سکتے, تو سوئے نہیں تو وہ سو نہیں سکتے, تیری ہائے پر ان کی چیخ نکلتی ہے, تیرے رونے پر وہ تڑپ تڑپ جاتے ہیں, تیری بے قراری انہیں بے سکون اور برباد کر دیتی ہے, یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں, اگر میں محبت کھینچ لوں تو کوئی تمہارا پیشاب نہ پھیلائے, تیرے لیے اٹھ کے نہ جائے, تجھے ڈاکٹر کے پاس نہ لے جائے, تجھے اسکول چھوڑنے نہ جائے, کوئی تھوڑی روٹی روزانہ اسکول چھوڑنے جانا اور لے کے آنے, تو صبح دیکھو بیچاری مائیں پردہ دار خواتین بھی برقع پہنا ہوا منہ چھپایا ہوا جا رہی ہیں, جو فرد بھی جا رہی ہیں باپ بھی جا رہے ہیں, جن کو اللہ نے سہولت دی ان کے ڈرائیور بھاگے جا رہے ہیں, وہ لے نہیں جا رہے چھوڑنے جا رہے, تو آسان کام ہے ساری زندگی اس کی 15-20 سال اس کی ڈیوٹی نبھانا, کیا یہ کیا کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے محبت ڈال دی, اور اگر میں محبت کھینچ لوں اور کھینچ لوں, جیسے اللہ کا کیا خوبصورت نظام ہے, سانپ کو اللہ نے اولاد کے لیے بے رحم بنا, وہ اپنے بچے خود کھا جاتا ہے, اگر اللہ تعالیٰ سانپ کو بھی یہ شفقت دے دیتا تو فیصلہ باد سانپوں سے بھرا ہوتا, سارا جگ جہان سانپوں سے بھرا ہوتا, چاروں طرف سانپ ہی سانپ نظر آتے پڑے کر کے جنگلوں کی طرح, یہ اللہ نے عجیب کمال کیا, سانپ کو اپنی اولاد کے لیے بے رحم کر دیا, اپنے بچے خود ہی کھا جاتا ہے, جو کوئی اپنی قسمت کا ہمارا بھاگیہ نکل گیا وہ نکل گیا, باقی سارے وہ خود کھا جاتا ہے, تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے کیا, اور ماں باپ کو تیرے لیے بے قرار کیا, چھاتیوں سے دودھ نکالا اور تجھے وجود دیا, ہاتھ پاؤں سب کچھ دیا, جب یہ تجھے دے دیا اور تجھے میں دنیا میں لایا تو تیرے لیے فرش بچھایا, والارض فرشناها, تیرے لیے سورج کو نکال کے لایا, الشمس والقمر دائمین, تیرے لیے ہواؤں کو چلایا, یرسل الرياح مبشرات, تیرے لیے پانیوں کو بارش سے برسایا, انا صببنا الماء صبا, تیری زمین میں غلوں کو اگانے کی طاقت کو رکھا, قدر فیها اقواتها فی اربعۃ ایام, تو سورج کو طباخ بنایا, باورچی بنا پکاؤ, اور چاند کو حلوائی بنایا کہ اس کی کرنوں سے شون سے مٹھاس ڈالو, تو تیرے لیے سمندر بنائے, هو الذی سخر البحر, تاکہ یہ کنٹینر آ سکے, اگر سمندر نہ ہوتے تو ڈرائی پورٹ, سمندر نہ ہوتے تو آپ یہاں کام کرتے, یہ اللہ نے ہم پر کرم کیا سمندر بنا دیا, اگر یہ سمندر نہ ہو تو زندگی ویسی ختم ہو جائے, ہوا میں نمی سمندر کے ذریعے بادلوں کا بننا, 97% بخارات سمندر سے اٹھتے ہیں, ساری کائنات میں بکھر جاتے ہیں, جو سورج کی آگ کو ٹھنڈا کر کے ہمارے اوپر ڈالتا, صرف اتنا نہیں کہ وہ بادل بن کے برستے ہیں, بلکہ ہر وقت ایک سیکنڈ کیا کہہ رہا ہوں, ایک سیکنڈ میں 16 ملین ٹن پانی بخارات بن کے ہوا میں اڑ جاتا ہے ایک سیکنڈ, یعنی کوئی تقریباً 36 کروڑ من پانی ایک سیکنڈ میں, کوئی 3.5 کروڑ من پانی ایک سیکنڈ میں وہ بخار بنتا ہے ہوا میں, بخارات بنتا ہوا میں اڑ جاتا ہے, یہ کیا کرتا ہے اوپر جا کے چھتری بنا دیتا ہے, سورج ہمیں جلانا چاہتا ہے, پانی جلدی ٹھنڈا نہیں ہوتا, نہ جلدی گرم ہوتا ہے نہ جلدی ٹھنڈا ہوتا ہے, اب ریت کو دیکھو فوراً گرم فوراً ٹھنڈی, تو یہ پانی اب اوپر جاتا ہے تو سورج اس کو جلانے کی کوشش کرتا ہے, شام ہوتے ہوتے ہوتے وہ اتنا ٹھنڈا اتنا گرم نہیں ہوتا کہ سورج کی شوم کو اپنے اندر سے گزار کر ہماری ڈرائی پورٹ کو اور ہمیں برباد کر دے, وہ اپنی ٹھنڈک کو باقی رکھتا ہے, شوم کو پیچھے رد کر دیتا ہے, اور جہاں سورج نہیں نکلتا وہاں وہ گرم رہتا ہے, اوپر کی سردی کو نیچے نہیں آنے دیتا, تو اگر اللہ تعالیٰ سمندر میں بنا تھا تو ڈرائی پورٹ ہی نہ ہوتی, ہم بھی نہ ہوتے, زمین آسمان کا ہمارا سر زمین کا نظام گرم برم ہو جاتا, تو اس سارے نظام کو اللہ چلا کر کہتا ہے میرا بندہ, تو کہتا ہے نہیں کماؤں گا تو کھاؤں گا کہاں سے, جھوٹ نہیں بولوں گا تو روٹی کہاں سے کھاؤں گا؟ تو پانی کے بخارات کتنے پیسوں سے خرید کے ہوا میں چلائے تم نے؟ ہواؤں کو کتنے پیسوں سے چلائے؟ سورج کو کتنے پیسوں سے روشنی دی؟ چاند کو کتنے پیسوں سے شوائیں دی؟ زمین کا فرش کتنے پیسوں سے بنایا؟ لم ازل ادبر فی کا تدبیرا کا میرا نظام چلا، تیرے لیے پانی، تیرے لیے ہوا، تیرے لیے نمکین، تیرے لیے میٹھا، پھر کتنا خوبصورت اللہ نے ہم پہ احسان جتایا۔ ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج، یہ تیرے لیے میٹھے پانی کے چشمے اور رغی، اور یہ تیرے لیے کڑوے بدبو۔ صرف خرچہ پاک بات کا پانی خراب نہ ہو، سارے جہان کا پانی گندا، تو کوئی پردہ کبھی نظر آئے؟ کوئی پتھر، کوئی روڑ، کوئی اینٹ، ہماری جماعت گئی کیپ ٹاؤن، وہاں سے آگے دو سمندر ملتے ہیں، بحر ہند، بحروں کی آنگ، وہاں سے 70 کلومیٹر آگے۔ تو ہم نے کہا یار یہ دکھاؤ تو صحیح، اللہ کی قدرت، اللہ کہتا میں نے سمندر ملائے اور ان کے پانیوں کو میں نے ملنے نہیں دیا۔ تو ہمیں لے گئے، ویسے پہاڑ اندر چلا جاتا ہے، ادھر بحر ہند آتا ہے، ادھر بحروں کی انوس آتا ہے، سپر چوٹی سے ہم کھڑے ہو گئے، تو دور تک ایک لکیر یوں ہی جا رہے، دونوں پانیوں کو جدا کیا اللہ تعالیٰ، اور ایک جگہ آ کر یوں آ کر پانی ٹکراتا تھا، اور ایسے موجیں اٹھتی تھیں اور اس میں یہ جھاگ اور بلبلے بنتے تھے، میں سمجھا یہاں کوئی پتھر ہے جس سے پانی دونوں طرف سے ٹکرا رہا ہے۔ وہ جو ہمیں لے کر گیا تھا، اس میں جب میں سوچ رہا تھا، اسی وقت اس نے کہا آپ کا کیا خیال ہے یہاں یہ پتھر ہوگا؟ میں نے کہا ہاں، کہنے کوئی پتھر نہیں، ہم نے آگے جا کے دیکھا ہوا ہے، صرف پانی آپس میں آ کے ملنا چاہتا ہے، اللہ کی تقدیر اس کو جدا کر دے، نہیں ملنے دے رہا۔ اور اس کی مچھلیاں بھی اتنی سمجھدار ہیں، جب وہ بحر ہند کے کنارے پر آتی ہیں تو یوں واپس مل جاتی ہیں، اور بحر اوکیا کے نوس کی مچھلیاں جب یہاں آتی ہیں تو یوں واپس چلی جاتی ہیں، اس سمندر میں نہیں جاتی ہیں۔ اپنے لیے الگ الگ نظام ہے، اس بے خطا نظام کے مالک کا نام ہے اللہ، اور اسی اللہ کا نام ہے رب، اور رب کہتے ہیں پالنے والا، پالنے والا جو مچھر کو بھی کھلاتا ہے، اور جگنوں کو اپنی ضرورت کے لیے بغیر بجلی کے اس کو جنریٹر دے کر اس کو بجلی عطا فرماتا ہے، اوقات کو لمبے پر دے کر تیز نگاہ دے کر بے خطا جھپٹ سکھاتا ہے، وہی اللہ ڈرائی پورٹ والوں کا بھی رب ہے، وہی اللہ بازار کے تاجروں کا بھی رب ہے، وہی اللہ کھیت کے ذمہ داروں کا بھی رب ہے، اور وہی اللہ کے ٹریکٹر چلانے والے ڈرائیوروں کا اور سامان اٹھانے والے کلیوں کا بھی رب ہے۔ جو رب کو رب مان جاتا ہے، اللہ اس سے کافی ہو جاتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے، اب اللہ ہم سے گلہ کر رہا ہے، فلما ترا واشتد عضدک، میرے بندے تمہیں پتا میں نے تمہیں کہاں سے چلایا تھا، مٹی سے، نطفے سے، علاقہ سے، مضغہ سے، عظام سے، لحم سے، کھال سے، روح سے، پھر دنیا میں ماں کی گود، چھاتیوں کا دودھ، پھر تجھے آہستہ آہستہ آہستہ پروان چڑھا چڑھا چڑھا کے جب تو ہوا جوان، دانا، عقل مند، تب میری شریعت آئی، یہ کر یہ نہ کر، یہ چھوڑ یہ نہ چھوڑ، ادھر چل ادھر نہ چل، یہ دیکھ یہ نہ دیکھ، یہ سن یہ نہ سن، یہ کھا یہ نہ کھا۔ میں نے کہا یہ تو کر، تو مجھے امید تھی کہ تو کرے گا، کیونکہ میں نے تیرے پر اتنے احسانات کے انبار لگا دیے، تو احسان تو آدمی بھولتا نہیں ہے۔ ایک ہمارے محاورہ نہیں، آپ منہ کھاوے تھے آپ شرما، احسان تو جانور نہیں بھول، گھر کا کتا مالک کے بیٹے سے وہ چھوٹیاں کھاتا رہتا ہے، کیوں نہیں کرتا، زیادہ مارے تو اس کے دائیں بائیں بھاگ جاتا ہے، اس کو غراتا نہیں ہے، اور باہر سے کوئی 6 فٹ کا بھی آ جائے تو اس کی ٹانگوں کو پڑ جاتا ہے۔ صرف ایک روٹی کی اتنی وفا، اور روٹی کھاتے کو بلائے ہیں، وہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ، تم کو جب ہم چھوٹ چھوٹ تو ان کو کتوں کا بڑا شوق تھا، تو ایک بڑا ایک ہی کتا مجھے یاد ہے، باقی بھول گیا، اس کا نام جیکی تھا، اور ایک کتے کا نام ٹیمی تھا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں میری عمر جب 6-7 سال، پتا نہیں کہاں سے یاد آ گیا، تو کھڑا ہوتا تو والد صاحب کہتے جیکی، تو رب کی قسم وہ روٹی چھوڑ کے بھاگا، ٹیمی جہاں کھڑی ہوتی تھی کھا رہی پی رہی بیٹھ اٹھ کے بھاگ جاتا، ادھر اللہ کہتا ہے اللہ اکبر، آ جاؤ نماز کے لیے، یہ کتنے کسٹم والے جا کے پڑھتے ہیں, آ جاؤ آ جاؤ, تو کیا جیکی سے بھی نیچے چلے جائیں ہم اور ٹیمی سے بھی نیچے چلے جائیں, وہ روٹی کھا کے چھوڑ کر آ جاتا ہے. اتنی جفا تو نہ ہو کہ جانور سے بھی نیچے چلے جائیں, اتنی بے وفائی تو نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جانوروں سے بھی نیچے دیکھنا شروع کر دے, خود کا تو تمہاری پکار پہ روٹی بھی چھوڑ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے پھر مطالبہ آتا ہے وفا کرو, دیکھتے نہیں ہو کہاں سے تمہیں چلایا تھا, کہاں سے تمہیں چلایا تھا. ایسی ایک چھوٹی سی کتیا ہمارے گھر میں آئی, میرے والد خود والدہ مرحوما زندہ تھیں, تو وہ ان کو نوکروں کو کہتی ہوں کھانا ڈلوا دی, وہ وہیں جوان ہو گئی. پھر والدہ کا بھی انتقال ہو گیا, گھر ہمارا خالی ہو گیا. گاؤں میں بس جب جاتے ہیں ضرورت کی خاطر ہونا, تو بس چھوٹا بھائی لاہور میں ہے فیصلہ باد, تو میں جب بھی جاتا وہ کتیا وہیں ہوتی, تو میں بڑا حیران ہوتا کہ یہ چلی کیوں نہیں جاتی, اب تو نہ کوئی کھلانے والا ہے نہ اس کو کوئی حال پوچھنے والا ہے, بھوکی پیاسی کم پڑ رہی ہے. تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے مجھے زبان حال سے کہہ رہی ہے تیری ماں سے وفا کر رہی ہوں, اس گھر وہیں مر گئی, ہمارے گھر میں مر گئی, ہمارے گھر میں مری. تو میرے بھائیو, اس کتے سے بھی ہماری وفا اگر گھٹ گئی, ہمیں انسانیت کا, ہم نے انسانیت کا کیا حق ادا کیا. چل کہے اللہ اکبر اللہ اکبر, حی علی الصلاح, آ جاؤ. صرف پانچ وقت مانگتا ہوں, سارا دن تو نہیں کہتا ہوں نفل پڑھو, سارا دن نفل پڑھنا تو مطلوب بھی نہیں, سارا دن مسلے پہ بیٹھنا تو مطلوب بھی نہیں. آ جاؤ آ جاؤ, صبح صبح آ جاؤ, ظہر میں چھوڑ کے آؤ, عصر میں چھوڑ کے آؤ, مغرب میں, عشاء میں جاؤ, اب آرام کرو, فجر پڑھ لینا. کتنے ہیں جو اٹھ کے جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہم سے یہ لے کر سلام کرا رہا, ارے میرے بندے جب تو جوان ہوا, وشقد عضلات, تیرے بازو مضبوط ہو گئے, وشقد عضلات, تیری چھاتی مضبوط چوڑی ہو گئی, تو اب مجھے انتظار تھا کہ اب اس کی نظریں چھوٹیں گی, کہ میرے حکموں پہ چلے گا. تمہیں کیا کیا بارستنی بالمعاصی یا عبدتو, ارے برے انسان تو مجھے للکارنے لگا, للکارنے لگا مجھے, میری شریعت کو توڑ کر, میرے حکموں کو چھوڑ کر, کیا بھول گیا کہ تیرے اوپر ایک رب ہے. اور اس سب کے باوجود, مع ذالک, اس سب کے باوجود جو تو کچھ کرتا ہے, ان سألتنی اعطیتک, تو جب بھی سوال کرتا نا تمہیں دیتا ہوں, ان استغفرتنی غفرت لک, تو جب معافی مانگتا نا تمہیں معاف کر دیتا ہوں. تو میرے بھائیو, زندگی کا پہلا سوال یہ تھا, ہمارا خالق کون ہے اور اس نے بنایا کون. کیونکہ اس سوال کو ہم اپنے علم سے حل نہیں کر سکتے, تو اللہ نے ہم احسان کیا, اس نے نبیوں کو بھیجا اور ہمارے لیے ہمارے بھاگ جاگے, ہماری لاٹری نکل آئی کہ ہمیں سب سے بڑے رسول کی امت بنا دیا, ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی, ہمارے نصیب کھل گیا. ہم نے کوئی درخواست نہیں دی, نہ کوئی گزارش کی, آنکھ کھلی تو پتا چلا کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے والے ہیں. تو یہ خبر نبیوں نے دی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ تمہارا ایک رب ہے, تمہارا ایک خالق ہے, جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, جو تمہیں موت دے گا. انکم لتموتون کما تنامون, اپنے نبی کی خبر سنو, سن لو اے قریش, جیسے سوتے ہو ایسے ہی مرتے ہو. انکم لتموتون کما تنامون, روزانہ تم سوتے ہو اسی طرح تم مر جاؤ گے. وتستيقظون وتحيون كما تستيقظون, پھر جیسے تم روز بستروں سے اٹھتے ہو, ایک دن آئے گا تم قبروں سے اٹھو گے, پھر کیا ہوگا. ثم ان اهل الجنه ابدا اذن نار ابدا, پھر یہ ہمیشہ کی آگ ہوگی یا ہمیشہ کی جنت ہوگی. دونوں سے ایک ٹھکانے ہیں. یا ابا سفیان والله لتموتن, اے ابو سفیان اللہ کی قسم تم مرو گے, ثم لتبعثن, پھر اٹھائے جاؤ گے, ثم لیدخلن محسنکم الجنة ومسیئکم النار, پھر تمہارا نیک جنت میں جائے گا اور تمہارا برا جہنم میں جائے گا. تو بھائیو صرف کنٹینر نہ واگزار کرتے رہو, تحقیق کرو بنانے والے نے بنایا کیوں ہے, پتا کرو زندگی کا رخ کیا ہے, کون کامیاب ہے کون ناکام ہے, پتا کرو ترتیب زندگی ہے کیا, تحقیق کرو, ایسا نہ ہو اسی غفلت میں مر جائیں. اور آپ کا کام بڑا سنگین ہے, لوگوں کے حقوق آپ سے وابستہ ہیں, حقوق وابستہ ہیں. اگر لوگوں کے حق مارے گئے تو آپ کو تو نماز بھی نہیں چھوڑا سکی, روزہ بھی نہیں چھوڑا سکی, حج بھی نہیں چھوڑا سکی. اور اگر حقوق ادا ہو گئے تو بڑے بڑے بڑے بڑے نسل پڑھنے والے, مسلے پہ بیٹھنے والے اور کونے میں بیٹھ کے ضربیں لگانے والے, اللہ اللہ کی صدائیں لگانے والے, ان سے آپ بڑے درجے پا جاؤ. حقوق کا معاملہ بڑا سنگین ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے چہری کو بہت زبردست کر کے رکھا, اور سب سے بڑا حق کیونکہ جان کا ہے تو سب سے پہلے قتل کے مقدمے پیش ہوں گے, اور سب سے پہلا کیس لگے گا قابیل اور حابیل, حابیل کو قتل کیا قابیل. پھر اس کے بعد مال کا حق سب سے سنگین ہے, عزت کا حق سب سے سنگین ہے, پھر عزت کے مقدمے لیں گے, پھر مال ہے, پھر مال کے کیس لگیں گے. ایک چار آنے کے برابر کسی کے پیسے دبا لیے, چار آنے کے برابر تو بھی جنت میں رکاوٹ ہو جائے. کسی کی امانت کو ہڑپ کر گئے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ اس کو امانت واپس کر, وہ کہیں گے وہ تو ڈرائی پورٹ پہ رہ گئے, تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں یہاں ہے, موجود ہے, میں نے منگوا لی ہے. کہاں ہے؟ کب وہ دوزخ کے آخری حصے میں پڑی اٹھا کے لاتے. دوزخ میں سات حصے ہیں, سب سے اوپر جہنم ہے, اس کے نیچے حطمہ ہے, اس کے نیچے لوا, اس کے نیچے سعیر, اس کے نیچے سقر, اس کے نیچے جہنم, اور سب سے نیچے ہاویہ. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جا ہاویہ میں پڑی اٹھا کے لا. اب یہ مسلمان کی بتا رہا ہوں, کافر کی نہیں بتا رہا ہوں. کافر کے لیے تو ویسے ہی کوئی حساب نہیں نا, سیدھا ہی جہنم ہے. یہ نیچے جا رہا ہے, جہنم کی آگ نے جلا, ختمہ اس سے شدید ہے اس میں جلا, لگا اس سے شدید ہے اس میں جلا, سعیر اس سے سخت ہے اس میں جلا, سقر اس سے خوفناک ہے اس میں جلا, جہنم اس سے خوفناک ہے اس میں جلا, اور جہنم سب سے خوفناک ہے. اس میں تلاش کرتا پھر رہا ہے, او ہو یہ پڑا ہے کنٹینر, اب اس کو اٹھا رہا ہے اور لے کے اوپر چڑھتا رہا, چڑھائے گا. جب دوزخ کے کنارے پر آئے گا اور ایک قدم باہر ایک قدم اندر, تو اللہ پھر دھکا دے کے اسے نیچے گرائے گا, پھر یہ گرتا ہوا ہاویہ میں آئے گا اور پھر وہاں سے اس کو اٹھائے گا اور وہاں تک آئے گا. یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک اللہ کی طرف سے معافی نامہ نہ مل جائے. وہ کہے گا یا اللہ میں تو بچوں کے لیے کرتا رہا, ابھی کے لیے کرتا رہا, ان کو تو پکڑ. وہ کہیں گے تو ہمارا کچھ لگتا ہی نہیں, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. وہ کہیں گے یا اللہ ان کو پکڑنا میں نے ان کے لیے کیا. وہ کہیں گے تم ہمارے کچھ لگتے ہی نہیں, تم ہمارے کچھ, ہم نے کوئی کہا تھا کرو, ہم تمہارا تمہارا کوئی ناتا نہیں, کوئی رشتہ نہیں. کہے گا میں تو مارا گیا تمہارے لیے, میں خود برباد ہو گیا. تو حقوق کا معاملہ بھائیو بڑا سنگین ہے. حق کسی کا کھا کے مر گئے تو اب کوئی نہیں جو ہمیں بچا سکے. اللہ جس کو چاہے معاف کر دو, ایک الگ چیز ہے. میں اللہ کا قانون بتا رہا ہوں. تو میرے بھائیو کہیں غفلت میں دنیا سے اٹھ نہ جائیں, کہیں اس میں ہماری موت نہ آ جائے. اگر ہم نے تحقیق میں کی اور اسی طرح چل چلے سے رواج چل رہا ہے تو ہم دھوکے میں چلے گئے بھائیو. اللہ کا راضی ہو جانا ہماری زندگی کا مقصد ہے, اور اللہ رب ہے, آسمان پر زمین پر نہیں ہے. ایک ڈاکو پڑا امام اسماعیل کو, وہ کہنے کہ مجھے کیوں ڈاکا, کیوں ڈاکا مار دو. کہنے کہ میری روزی ایسے لکھتی ہے, میری ہے اسی طرح لکھتی. تو انہوں نے فرمایا اللہ تو کہتا وہ سما رسک کو تم وما سوں, تمہارا رزق آسمانوں میں ہے. کہنے کہ ہیں سب کے اللہ نے کہا ہے, کہاں خیا اللہ میری توبہ, میری توبہ. ایک سال کے بعد اس سے ملاقات, وہ میں نے مزدوری کر رہا تھا, کب کچھ اور تو سناؤ تو میں اگلی یاد پڑی فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون, جیسے تم بول رہے ہو. اب آپ جھٹلا سکتے ہیں کہ میں نہیں بول رہا, اب کے کان کے پردے پھٹ رہے ہیں سپیکر کی وجہ سے, تو کوئی ہے جو کہے کہ نہیں مولوی صاحب نہیں بول رہے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا مجھے زمین آسمان کے رب کی قسم کہ جیسے تمہارا بولنا حق ہے تمہارے رزق کا آسمانوں پر ہونا بھی ایسے ہی حق ہے. تو کہنے کا ہے کہ کس من ارض الرحمان, یہ اللہ کو کس نے غصہ دلا دیا جو اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ تمہارا رزق اوپر ہے نیچے نہیں ہے. شیطان الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, شیطان کہے گا بھوکے مر جاؤ گے, بھوکے مر جاؤ گے, ہاتھ مارو جمع کرو سمیٹو. واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا, اللہ کہہ رہا گھبراؤ نہیں, میں ہوں, میں آسمان پر ہوں, بھولا نہیں ہوں. ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم آی بخلقہن, میرے بندے زمین بنائی نہ تھکا, آسمان بنائے نہ تھکا. افیعینی رغیف عیش اسوقہ الیک, تو تمہیں روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا. ابن آدم لی علیک فریضہ ولک علی رزق, میرے بندے میری ساتھ تیری زمین, تیری روٹی میری زمین. ان خالفتنی فی فریضتی لم اخالفک فی رزقک, اگر تو میری اطاعت چھوڑ دے, بے شک چھوڑ دے, میں تجھے روٹی کھلانا نہیں چھوڑوں گا. آئے گی بہلول مجنون سے, بہلول بڑے مشہور بزرگوں میں سے, مجنون مجنون شمار کیے جاتے, کہا جاتا تھا ہارون رشید کی سواری گزری, وہ کہتے ہیں اسی جگہ پہ کھڑا کرنا گیا میرے علم میں, تو نے اسے پھارکی سے پردہ اٹھایا, لبیک یا مسعود یا بہلول. تو فرمانے لگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں تشریف لے جا رہے تھے, نہ ہٹو بچوں کا شور تھا, نہ حشم تھے, نہ صدم تھے, نہ پالکیاں تھیں, ایک چار درم کا ٹوٹل سامان تھا جس جو اونٹ پہ لادا ہوا تھا. آج تیرے آگے قدم پیچھے حشم, تو آگے اللہ کو کیا جواب دے گا؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگا, اس نے بات کو پرتایا نا, بدلا, کہ آپ کا کوئی قرضہ ہو تو ادا کروا دوں, آپ کا کوئی قرضہ ہو تو ادا کروا دوں. فرمانے لگے مقروض پہلے اپنے قرضے ادا کر لے پھر اوروں کے ادا کرے. تو پہلے اپنے قرضے کو اتار لے. اپنے قرضوں سے کیا مراد تھا؟ کہ جو تو نے ظلم و ستم سے لوگوں سے دولت چھین کے اکٹھی کی ہے, پہلے وہ ان کو واپس کر, وہ قرضہ اتار کر میرے قرضے کی فکر کرنا. تو اس کو شرمندگی ہوئی, تو اس نے بات بدری, کچھ کو تو پھر آپ کا کوئی وظیفہ مقرر کر دوں, آپ کو ملتا رہے باقاعدہ ماہانہ اور ہفتہ واری ملتا رہے. تو وہ ہنس پڑے, یعنی کہ ہارون جو رب تیرا ہے وہی رب میرا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں تو یاد رکھے اور مجھے بھول جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے تمہیں کھلائے اور مجھے بھول جائے, کیا اس کے خزانے کم پڑ گئے, یا اس کے ہاں کوئی لائن لمبی لگی ہوئی ہے, ہمارا نمبر نہیں آ رہا, ہماری فائل آگے نہیں جا رہی. یا عبادی لو ان اولکم واخرکم انسکم وجنکم حیکم ومیتکم ربکم ویابسکم صغیرکم وکبیرکم ذکرکم وانثاکم, میرے بندو اے جنات انسان و جن, اول و آخر, زندہ اور مردہ, جوان و بوڑھے, خشک و تر, چھوٹے اور بڑے, مرد اور عورت, قاموا فی صعید واحد, سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ. فسألونی, پھر مانگو, مانگو باری باری نہیں, دو دو چار چار نہیں, اکٹھے مانگو. اردو, پنجابی, ہندی, سندھی, بلوچی, بروہی, مکرانی, سرائکی, سنسکرت, تیمل, انگریزی, فارسی, ترکستانی, ترکمانی, سارے جہان کی زبانوں میں مانگو, اکٹھے مانگو. بلکہ وقت مانگو تو یسمع ضجیجہم باختلاف لغاتہم ولہجاتہم, تو تمہارا رب وہ رب ہے جو تم سب کی پکار کو الگ الگ زبانوں میں اس طرح سمجھے گا جیسے ایک کی سمجھتا ہے. سمجھے گا پھر کیا کرے گا؟ وآتا کل انسان تم مسئلہ, پھر تم سب کا چاہا تمہارا رب تمہیں دے دے. ما نقص ذلك من عندي الا كما ينقص المحيط تو اذا ادخل البحر, تو میرے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر بھی کم نہیں آ سکتا. اگر کوئی دینے والے کے خزانے گھٹ گئے ہوں, بخیل ہو گیا ہو, پھر تو ٹھیک ہے بھائی, پریشان ہو, دینے والا سخی, ارے بھائی دنیا کے بادشاہ جب دینے پہ آتے ہیں تو وہ کمال کر دیتے ہیں, کوئی رب سے لینا تو ٹھیک ہے. نوشیروان تھا, نوشیروان اس کے دربار میں ایک ماہی گیری مچھلی لے گیا, مچھلی اس کو پسند آ گئی, انہوں نے 4000 اس کو جرم انعام دے دیا. تو اس کی بیوی تھی شیری, اس نے کہا آپ نے یہ کیا کیا, آپ نے مچھلی پہ 4000 دے دی اتنی بڑی رقم, کل کو کسی آپ جرنیل کو دیں گے اس کی محنت پر 4000, وہ کہے گا یہ تو وہی 4000 ہے جو مچھلی پہ دے دیے, تو خزانے پہ بڑا بوجھ پڑے گا, اب واپس لیں. وہ کہنے لگا میں بادشاہ ہوں, میرے منہ سے نکل گیا, اب کیسے واپس لوں؟ انہوں نے کہا میں آپ کو ترکیب بتا دوں, آپ اس کو بلا کر پوچھیں یہ مچھلی کیا ہے, بھائی نر ہے کہ مادہ؟ وہ کہنا نر, تو آپ کہنا مجھے مادہ چاہیے تھی, واپس لے جاؤ. اگر وہ کہیں مادہ, تو آپ کہیں مجھے نر چاہیے تھی, واپس لے جاؤ. تو اس طرح آپ کا بھرم بھی رہ جائے, پیسے بھی واپس ہو جائیں گے. تو اچھا چلو ٹھیک, یہ عورتیں بڑوں بڑوں کو پکڑی سے اتار دیتی. اس نے کہا ٹھیک ہے بلو, آ گیا. کہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے کہ مادہ؟ اس کو پتہ نہیں کچھ سمجھ لگی, انہوں نے کہا حضور یہ تو خسرا ہے نا, نر ہے نا. تو بادشاہ بڑا خوش ہوا, انہوں نے کہا 4000 اور دے. 8000 اور لے کے چلا تو ایک دینار گر گیا, تو اس نے وہ بھی اٹھا لیا. تو شیری تو بے چکاب کھا رہی تھی, یہ کیا وہ میری تو الٹا بیچتی ہوگی. پھر اس نے موقع غنیمت سمجھا, میں کہا دیکھو یہ کیسا بخیل آدمی ہے, اس کو شرم نہیں آتی, 8000 لے کے جا رہا ہے, ایک گر گیا اس کے بھی اٹھانے کے چکر میں, یہ بالکل اس قابل نہیں کہ اس کو انعام دیا جائے, اس کو بلا کے سارا واپس لے لیں. اس کو پھر بلا لیا, بھائی تو نے یہ دینار کم اٹھایا, ایک گر گیا تھا تو کیا حرج تھا؟ انہوں نے کہا حضور اس پہ آپ کا نام لکھا تھا, کسی کا پاؤں پڑ جاتا تو آپ کی بے ادبی ہوتی. انہوں نے کہا 4000 اور دے. 12000, اور یہ تو دنیا کا بادشاہ ہے, اور کبھی رب سے مانگنا تو سیکھو, اللہ سے لینا تو سیکھ لو. پھر اس کے خزانے تھوڑے ہو گئے, حکومت تو تنخواہ دیتی ہے اس کے خزانے کم پڑ جاتے ہیں, اللہ دیتا اس کے خزانے کم نہیں ہوتے. لیکن بھائی کوئی مانگنے والا ہو, ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, اللہ ہی رازق ہے, اسی کے ہاتھ میں ساری دنیا کے خزانے ہیں. وہ مانگنے والا ہو, اس کے لینے کا ذریعہ تقویٰ ہے, اس کے لینے کا ذریعہ نماز ہے, اس کے لینے کا ذریعہ دیانت ہے, اس کے لینے کا ذریعہ. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے, کوئی وظیفہ بتائیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی, کبھی لمبے وظیفے نہیں بتاتا تھا, یہ بعد میں آیا اتنے ہزار دفعہ یہ پڑھو, اتنے ہزار دفعہ یہ پڑھو. ہمارے نبی نے اتنے آسان عمل بتائے ہیں کہ بوڑھا بھی کر سکے, جوان بھی کر سکے, چھوٹا بھی کر سکے, بڑا بھی کر سکے. امت کو مشقت میں نہیں ڈالا, 7,00,000 دفعہ یہ پڑھو, 10,000 دفعہ یہ پڑھو, یہ کوئی نہیں ملتا حدیث پاک میں. مختصر مختصر آپ نے فرمایا باوضو رہو تیرا رزق بڑھ جائے. تو صرف ایک لوٹا پانی لگتا ہے, دن میں 5 دفعہ تو ویسے ہی کرنا ہے وضو, تو اس کو لمبا کر دو. جب وضو ٹوٹے فوراً کرو, جب وضو ٹوٹے فوراً کرو تو کیا ہوگا, تمہارا رزق حلال بڑھے گا, حلال راستوں سے آئے گا. اور میرے بھائیو حلال کا رزق ہمیشہ انسان کو ہرا رکھتا ہے, اور حرام کا رزق ہمیشہ انسان کو اجاڑ کے رکھ دے. ہمارا ایک فیملی کا تھا, وہ چیف انجینئر تھا, جب پورے مغربی پاکستان کا ایک چیف انجینئر ہوتا, پورے مغربی پاکستان کا ایک, تو اس نے 60 کی دہائی میں کروڑوں روپے اکٹھے کیے. 60 کی دہائی جب لوگوں کو سینکڑوں نظر نہیں آیا تو انہوں نے کروڑوں اکٹھے کیے. تو وہ کہتا میں اج مر جاؤں میرے پتروں نے کوئی پرواہ نہیں, میں اج مر جاؤں میری بھی نے کوئی پرواہ نہیں, میں اپنے کانوں سے سنوں. پھر ایک دن اس کا بیٹا کہہ رہا تھا, وہ مر گیا, پھر اس کا بیٹا کہہ رہا تھا جے کدی ساڈا پیو حرام نہ کٹھا کردا تو اسا نے کوئی سکھ دا ساہ لے ویکھیا ہوندا. اس کا بیٹا کہہ رہا ہے جے کدی ساڈا پیو حرام کٹھا نہ کردا تو اسا نے کوئی سکھ دا ساہ لے ویکھیا ہوندا. اللہ سے بغاوت کر کے کبھی کوئی ہرا نہیں ہو سکتا. دیکھو یہ درخت جڑ سے نکل جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ہرا نہیں کر سکتا. کس نے اللہ کے قانون کو توڑا, جو اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب سے ہٹ کے چلتا ہے کبھی اس پہ باہر نہیں آ سکتا. تو بھائیو اللہ کا نبی بتا رہا باوضو رہو رزق بڑھے گا, اور اللہ تنگی اور فراخی سے آزماتا ہے. ہمارے لیے نمونہ لوگ نہیں ہیں, ہمارے نمونہ اللہ کے رسول کی ذات ہے. دیکھو کتنی بڑی ہمیں تسلی دے کر, اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا, یا اللہ میری اولاد کی روزی تھوڑی کر. ہم کہتے ہیں یا اللہ میری اولاد کو فراخی دے, اور ہمیں کہا بھی ہے کہ یہی مانگو, اور بلکہ ایک دفعہ ایک صحابی مانگ رہے تھے یا اللہ صبر دے تو آپ نے پیچھے سے یوں لات ماری. صحابی جن کا جنتی ہونا مرنے سے پہلے اللہ نے کہہ دیا کلم وعد اللہ الحسنى, اے میرے نبی میں تیرے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. یہ وہ شخص ہیں تو آپ نے پیچھے سے یوں لات ماری. وہ کیا کر رہا ہے, کیا مانگ رہا ہے؟ تو اللہ کی آزمائش کو سہلے گا؟ کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے صبر دے, یا اللہ مجھے صبر دے. کیوں مانگ رہا ہے؟ روکا. ایک صحابی آئے نہ, ایک آپ کی عادت مبارکہ تھی اگر کوئی صحابی مسجد میں نہیں ہوتا تھا, تین دن تک نہیں آتا تھا تو پوچھتے تھے فلاں کیوں نہیں آ رہا. وہ کہتا جی سفر میں, تو آپ دعا فرمائے. وہ کہتے جی بیمار ہے, تو اب حال پوچھتے. تو ایک انصاری صحابی تین دن گزر گئے آئے نہیں, تو آپ نے کہا کہاں چلے گئے؟ کہا جی بیمار ہیں. او ہو, چلو ان کا حال پوچھیں. جا کے دیکھا تو ان کو الٹی پہ الٹی لگی ہوئی. صاحب نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے یا رسول اللہ, وہ تین دن پہلے مغرب کی نماز آپ کے پیچھے پڑی تھی تو آپ نے یہ سورت پڑھتی القارعہ ثم القارعہ وما ادراک ما القارعہ, تو وہ قیامت کو سن کر میں ایسا ڈرا, میں نے کہا یا اللہ جو سزا دینی نہیں دے دے, آگے مجھے کچھ نہ کہنا, آگے معاف کر دے. تو وہ آیا ہوں تو الٹی پہ الٹی آ رہی, پیوں تو الٹی, کھاؤں تو الٹی. تو آپ ایک دم غصے میں آ رہے, مکہ تو نے اللہ کی رحمت کو کیوں اتنا پابند کر دیا؟ کیوں اللہ سے تو نے یہ تکلیف مانگ لی؟ تو نے یہ کیوں نہ اللہ سے کہا یا اللہ یہاں بھی سکھی کر دے, آگے بھی سکھی کر دے. پھر آپ نے یوں اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا, ٹوٹ کے ایسے بیٹھ گئے جیسے کوئی بیماری ہے ہی کوئی. یہ تو مسئلہ امت کے ساتھ کیا, لیکن اپنے ساتھ کیا کیا کہ اسرافیل آئے, تھال بڑا ریشمی رومال سے ڈھکا ہوا, اور اگر آپ کے سامنے رکھ دے کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے, یہ سارے جگ کے خزانوں کی چابیاں ہیں, اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر میرا حبیب پسند کرے گا تو میں عرب کے پہاڑ سونا چاندی بنا کر اس کے ساتھ چلا دوں. اب آپ کے ساتھ فرمائیں عبدن رسولا او ملکن رسولا, آپ غلامی والی نبوت چاہتے ہیں کہ بادشاہی والی نبوت چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فوراً فرمایا بل عبدن رسولا, میں غلامی والی نبوت چاہتا ہوں, بادشاہی والی نہیں چاہتا. ساری زندگی اس کے بعد آپ نے چوکڑی مار کے کھانا نہیں کھایا, ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھایا, ہمیشہ آپ اس طرح بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے جیسے غریب اور مسکین آدمی بیٹھتے تھے, ساری زندگی ایسے بیٹھ کے کھانا, کبھی چوکڑی نہیں ماری, کبھی ٹیک نہیں لگائی. ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا رسول اللہ ذرا آرام سے بیٹھ کے کھا لیں, ٹیک لگا کے کھا لیں. تو آپ بیٹھے بیٹھے سجدے میں زمین پہ چلے, یوں زمین پہ سر رکھ دیا, پھر سر اٹھا کے فرمایا عائشہ غلام ہوں, اپنے رب کو غلامی دکھاؤں, بادشاہ نہیں ہوں, غلام. تو سارے دنیا کے خزانوں کو رد کر دیا نا کچھ نہیں. پھر اولاد کا نمبر آیا تو اولاد کے لیے تو ہر کوئی فراخی مانگتا ہے, تو اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا, یا اللہ آل محمد کی روزی تھوڑی کر. ہم کہتے ہیں اللہ ہماری اولاد کی روزی زیادہ کر دے, اور آپ نے کہا یا اللہ میری اولاد کی روزی تھوڑی کر. تھوڑی کیوں کروائی؟ کہ کوئی قیامت کے دن مجھے تانا نہ دے سکے کہ اپنی اولاد کے تو مزے کروا گئے اور ہمیں دکھوں میں ڈال, سارے دکھ اپنے گھر میں رکھے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جیسی بیٹی بیمار ہوئی, چار بیٹیوں میں سب سے محبوب بیٹی, اب ان کا حال پوچھنے گئے تو ایک صحابی عمران بھی ساتھ تھا. صاحب نے دروازے پہ دستک دے کے فرمایا بیٹی میں اندر آ جاؤں, میرے ساتھ عمران بھی ہے. تو حضرت فاطمہ نے اندر سیر کی یا رسول اللہ میرے گھر میں تو چادر کو ہی پردہ کرنے کے لیے, تو آپ نے اپنی چادر اتار کر اندر دی کہ میرا بچہ اس سے پردہ کر. تو باپ کی چادر سے پردہ کیا, دونوں اندر آئے, حال پوچھا تو حضرت فاطمہ کا دل پسیج گیا, آنسو چھلک پڑے تو یا رسول اللہ بھوک پہلے سے تھی روٹی بنا کی, اب بیماری آئی ہے تو علاج کا سبب کوئی نہیں. تو آپ نے حضرت فاطمہ کو گلے لگا لیا اور خود بھی رونے لگ گئے. یہ اتنے با اختیار ہستی ہیں کہ یوں ایک اشارہ کر دیں تو اوہ پہاڑ سونا چاندی بن کے قدموں میں ڈھیر ہو جائے. اس اختیار کے بعد آپ رو رہے ہیں کہہ رہے ہیں میرے بچی والذی باث اباک بالحق ما ذقت من ثلاثه ایام بواقا, اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا ہے, آج تین دن گزر چکے ہیں میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا, اور اگر میں چاہتا تو یہ سارا عرب کا پہاڑ میرے لیے سونا چاندی بن جاتا, پر میں نے رد کر دیا نہیں یا اللہ مجھے نہیں چاہیے. اے میری بیٹی تجھے مبارک ہو, اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا. جو سرداریاں سونے چاندی کے زیور پہن کے نہیں ملی, صبح شام کے جوڑے بدل کے یہ سرداریاں نہیں ملی, یوں خاکے برداشت کر کے یہ جنت کی سرداریاں ملی ہیں. اور ایک سفر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے اس میں کجاوے سے رونے کی وہ دونوں بچوں کے رونے کی آواز ہے, تو آپ آگے تھے, حضرت فاطمہ کا اونٹ پیچھے تھا, تو آپ وہاں سے بھاگے واپس آئے. کیا ہوا میرے بچوں کو؟ ان کو پکڑایا تو آپ نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈالی, ویسے چوستے رہے چوستے رہے چوستے رہے چوستے رہے یہاں تک کہ وہ بھی پرسکون ہو گئے. پھر آپ نے واپس کیا, اپنی زبان سے سلا کر ان کی بھوک کا سامان کیا, دودھ گھی کا سامان نہیں کیا. اگر کل کو میری امت پہ فقر آئے اور فاقہ آئے تو کوئی گلہ نہ دے سکے کہ اپنی اولاد کے تو مزے کروائے ہمیں کن مصیبتوں میں ڈال, اپنی اولاد کے لیے کربلائیں قائم پر ہو گئی, اسے منظور کر لیا. آپ تشریف فرمائے ہیں, آپ نے حکم سلمہ سے کہا کہ فرشتہ آ رہا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا, خصوصی ملاقات کو آ رہا ہے, کسی کو اندر نہ ملے. ام سلمہ پہرے پہ کھڑی ہو, آپ اندر. اتنے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ کہیں سے کھیلتے ہوئے آ گیا, تو انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی ہیں تو انہوں نے اندر جانا چاہا, ام سلمہ نے پکڑنا چاہا, تو انہیں ایک دم چھلانگ لگائی اور چھلانگ کی طرح اندر گئے. تھوڑی دیر کے بعد اندر سے زور زور سے رونے کی آواز آئی, تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ رہ سکی, بھاگ کے اندر آئیں. دیکھا تو آپ نے حسین کو یوں گلے سے لگایا, اس طرح سینے سے چمٹایا ہوا اور زور زور سے آپ رو رہے پھوٹ پھوٹ. تو حکم سلمہ نے پوچھا, یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا, وہ جو فرشتہ آیا تھا مجھے ابھی خبر دے کر گیا ہے کہ میرے اس لال کو میری ہی امت شہید کر, مجھے وہ مٹی دکھا کر گیا جائیں اس کا خون گرے گا. اور حضرت حسین کا ایک بول ساری زندگی بچا سکتا تھا, اولاد بچا سکتا تھا اور رزق بچا سکتا تھا, وہ کیوں قربان ہو گئے؟ کوئی یہ نہیں کہہ سکے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں, کوئی یہ نہیں کہہ سکے گھر کا خرچہ کہاں سے چلاؤں, کوئی یہ نہیں کہہ سکے بچوں کو کپڑے کہاں سے پہناؤں. 22 آدمی آلے رسول کے کربلا میں شہید ہوئے, 22 جن کے خون کا ایک ایک قطرہ زمین آسمان سے زیادہ خون تھی, اور ان کے سر نیزوں پہ چڑھا دیے گئے اور ان کے بے گور و کفن لاشے پڑے تھے, دفن بھی نہیں کیا جیسے. اگلے دن بنو اسد نے آتے ان کو قبریں کھودی اور دفن کیے. اور قیامت تک کے لیے سبق دے دیا گیا کہ ہم روٹی پہ بکنے والے نہیں ہیں, ہم سونے چاندی کی کھنک نہیں سنتے, ہمیں دنیا چکا چونٹ نہیں کر سکتی, ہم اللہ کا قربان تو ہو جائیں گے لیکن ہم اللہ کے حکم اور اس کی شریعت سے آگے قدم نہیں اٹھائیں گے. مجھے تو پتا نہیں ہے مجھے جنت میں نہیں ہے کہ جہنم, آپ کو بھی نہیں پتا جنت ہے کہ دوزخ. حسین کو تو پتا ہے میرے لیے جنت واجب ہے, صرف جنت نہیں واجب بلکہ جنت کے نوجوانوں کی سرداری میرے لیے ہو چکی ہے. حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, اتنے اتنے ہیں آپ نے خبر دی. تو یہ تو اگر یزید سے کوئی ہاتھ میں ہاتھ ملا بھی دیتے تو کیا فرق پڑتا, یعنی جنت کا تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا, جنت تو پہلے مل چکی, اللہ تو پہلے راضی ہو چکا, تو اولاد بھی بچ جاتی, مال بھی بچ جاتا, زندگی بھی بچ جاتی, بیویاں بھی ہوتی. 22 آدمی جس خاندان, امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے, سوتے نہیں ساری رات روتے تھے. ایک دن ان کے غلام نے کہا, حضور آپ کیوں ساری رات روتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا, یعقوب کا تو ایک یوسف گم ہوا تھا, وہ بھی اسے مل گیا تھا, روتے روتے اس کی آنکھیں ختم ہو گئیں, میرا تو سارا گھر میری آنکھوں کے سامنے گواہ ہو گیا, میں کیسے چین پاؤں, مجھے کہاں قرار آئے. یعقوب کے یوسف کی جدائی 40 برس اس کو رلاتی چلی گئی, آنکھوں سے معذور ہو گئے, رب یبلغ عیناہ من الحزن فہو قضیم, روزے اللہ نے واپس کر دیا, میرے تو سارا گھر میرے آنکھوں کے آگے ذبح ہو گیا, مجھے قرار کہاں سے آ گیا. اور حضرت حسین کا ایک بول سارے خاندان کو بتا دیا. ہاں لیکن پھر عشق و محبت سارے یہ بیکار لفظ ہو جاتے ہیں, پھر یہ داستانیں حماقت بن جاتی, پھر ٹیپو کی شہادت بے وقوفی ہوتی, اور میر صادق کی غداری بڑا عقل مندی کا سودا ہوتا, جنرل بخت خان کی شکست بڑی نامعقول چیز ہوتی, اور مرزا الہی بخش اور نواب شجاع الدولہ اور نجف خان جنہوں نے دلی کا سودا کیا, پھر یہ ہماری تاریخ میں بڑے سنہری حروف سے لکھے جاتے ہیں. اور نواب سراج الدولہ بڑا بیوقوف حکمران لکھا جاتا, اور میر جعفر کو بڑے سنہری حروف سے لکھا جاتا کہ میر جعفر نے کمال کر دیا, جاگیر لے لی, اولاد کو بچا لیا, حکومت لے لی, لیکن ہم نے آج تک اس پہ لعنت برسائی ہے, اپنے ہارے ہوں کو ہم نے اپنا ہیرو بنایا ہے. میدان کربلا میں شہید ہونے والے وہ ہمیں آج تک رلاتے ہیں, جن کی تلواریں خون سے رنگین ہوئیں, جو تخت و تاج کے مالک بنے, ان کے لیے آج بھی ہمارے سینے میں آگ ہے جو دھڑکتی ہے. تو میرے بھائیو, آپ کے ساتھ لوگوں کے حقوق وابستہ ہیں, دیکھو پیسے کی چمک بڑوں بڑوں کو پگھلا کے رکھ دیتی ہے, پھسلا کے رکھ دیتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنے گھر میں اس قربانی کو رکھا. کوئی اعتراض نہ کر سکے, کوئی یہ نہ کہہ سکے خود کو مزے کیے ہمیں برباد کیا. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو جہان کے خزانوں کی چابیاں لے کر آئے, دو جہان کی سرداریاں لے کر آئے, دو جہان کی کامیابیاں لے کر آئے. ان کے طریقوں پر چلو میرے بھائیو, فقر بھی پرچہ ہے. ہم دنیا میں پرچہ دے رہے ہیں, ہم امتحان کے کمرے میں بیٹھے ہیں. کسی کو اقتدار کا پرچہ ملا, کسی کو طاقت کا پرچہ ملا, کسی کو ذوف کا پرچہ ملا, کسی کو فقر کا پرچہ ملا تو اس کی خودداری کا امتحان ہے, کسی کو غنا کا پرچہ ملا تو اس کی سخاوت اور رحم دلی کا امتحان ہے, کسی کو حکومت کا پرچہ ملا تو اس کے انصاف کا امتحان ہے, کسی کو طاقت ملی ہے تو اس کی توازوں کا امتحان ہے, کوئی عورت بنی ہے تو اس کی پردہ نشینی کا امتحان ہے. یہ میرے بھائیوں ہم امتحان میں ہیں, پرچے دے رہے ہیں, قریب پرچہ واپس لے لیا جائے گا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ مبارک ہو فقرا کو, یہ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے گئے. آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ ساتھ جنت میں جائیں گے. تو دیکھو میرے بھائیوں, کسی کا حق نہ مارا جائے. دیکھو کھانا چھڑا ہوا ہو نا تو ہم نہیں کھائیں گے, وہ گندا ہے, سڑ گیا, سڑ گیا, کھٹا ہو گیا, چھوڑ دو کھٹا ہو گیا. اور جھوٹ کے پیسے سے پکا ہوا مرغا وہ بھی کھٹا ہے, سڑا ہوا ہے. یہ ماتھے کی آنکھ کو نظر نہیں آتا, ایمان کی آنکھ کو نظر آتا ہے. تو میرے بھائیو, حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ان کی پاکیزہ اور مبارک زندگی کو مشعل راہ بناؤ, ان کے طریقوں پر اپنی تجارت کرو, اپنی نوکری کرو, اپنی ملازمت کرو. عبداللہ بن مبارک کے والد مبارک غلام ایک ترکی سردار کے باغ کی راکھی کرتے. ایک دن وہ باغ کا مالک کہنے لگا, مبارک انار توڑ کے لاؤ. وہ توڑ کے لایا تو وہ کھٹا تھا, کبھی کھٹا ہے دوسرا لاؤ. انہیں دوسرے طرف سے درخت سے توڑا وہ بھی کھٹا تھا, جب یہ کھٹا ہے تیسرا لاؤ. انہیں تیسرے درخت سے توڑا تو وہ بھی کھٹا تھا. وہ کہنے لگا, اللہ کے بندے تجھے 10 سال ہو گئے باغبانی کرتے ہوئے, تجھے آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ میٹھا پودا کون سا ہے اور میٹھا اور وہ کھٹا کون سا ہے؟ انہوں نے کہا, حضور آپ نے مجھے باغبانی پہ رکھا ہے, چکھنے پر تو نہیں رکھا. مجھے 10 سال ہو گئے میں نے ایک دانہ نہیں چکھا. تو حیران پریشان ہو گئے. چند دن گزرے تو مالک پریشان بیٹھا ہوا. تو غلام مبارک نے کہا, حضور آقا پریشان کیوں ہیں؟ کہنے کہ بیٹی جوان ہو گئی ہے, سوچ رہا ہوں رشتے اس کے آ رہے ہیں, کہاں کروں؟ تو کہنے لگے, شادی کے 3 طریقے ہیں, یہودیوں کا, ایک عیسائیوں کا, ایک مسلمانوں کا. یہودی پیسہ دیکھتے ہیں, نہ حسب نہ نسب نہ شکل. عیسائی شکل دیکھتے ہیں, حسن دیکھتے ہیں. مسلمان دین دیکھتا ہے. اگر مسلمانوں کے طریقے پر کرنے ہیں تو دینداری دیکھ لو, یہودیوں کے طریقے پر کرنے ہیں تو پیسہ دیکھ لو, اور شکل صورت عیسائیوں کے طریقے پر کرنے شکل صورت دیکھ لو. سن کے اٹھ کے آ گیا, اپنی بیوی سے کہنے لگے, آج میرے غلام نے یہ بات کی ہے اور اس غلام کی دینداری کا حال یہ کہ 10 سال ہو گئے کہتا میں نے ایک دانا نہیں چکھا, کیا خیال ہے اپنی بچی سے نہ نکاح میں دے سکتا؟ کہنے لگے, اس سے مبارک بات اور کیا ہوگی. تو غلامی سے اس کے سرداری پہ اللہ نے پہنچا دیا, مالک نے اپنی بیٹی سے نکاح کر لیا, اس سے عبداللہ بن مبارک پیدا ہوئے جو دوسری صدی کے سب سے بڑے عالم بنے, سب سے بڑے مجاہد بنے. علماء نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن مبارک اور صحابی میں صرف اتنا فرق تھا کہ صحابی نے دیدار ایک رسول کیا تھا اور یہ دیدار سے محروم تھے, ورنہ صفات میں کوئی کمی نہ تھی. ابراہیم بن ادم کے والد ادم وضو کر رہے ہیں دریا کے کنارے, ایک سیب بیٹھا ہوا ہے تو بھوک بڑی شدید لگی تھی, سیب اٹھا کے کھا لیا. پھر کہنے لگے, پتہ نہیں کس باغ کا پھل میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا, یہ تو حرام ہو گیا, یہ کیا بنے گا؟ تو دریا کے ساتھ ساتھ چل پڑے, چلتے چلتے چلتے چلتے کتنی مسافت کے بعد وہ باغ آئے. باغ میں پہنچے تو وہاں کے مالک سے کہنے لگے, یہ باغ کس کا ہے؟ کہ یہ تو شاہ بلخ کا ہے. تو وہاں سے بلخ پہنچے, بڑی مشکل سے دربار میں حاضری ہوئی, کہا حضور آپ سے ایک سیب حلال کروانے آئے ہیں. کیا مطلب؟ کہ میں دریا پہ وضو کر رہا تھا, بھوک بڑی شدید تھی, فقیر آدمی ہوں, سیب بہتا نظر پڑا, میں نے کھا لیا. پھر بعد میں خیال آیا کہ میں نے تو اجازت ہی نہیں لی, تو پتا چلا کہ آپ کے باغ سے ٹوٹا ہوا وہ سیب تھا, آپ مجھے اللہ کے واسطے وہ معاف کر. تو بادشاہ نے کہا کل بتاؤں. گھر گئے اپنی بیوی سے کہنے کے ایسا ایسا. میں کہنے کہ تو ہے کون, اپنا نسب بتا. کہا میں عمر فاروق کی نسل سے ہوں. کچھا کل بتاؤں. آ کر بیوی سے کہنے کے ایک درویش آیا ہے, نسل فاروقی ہے, تقوی یہ ہے, کیا خیال ہے بیٹی اس کے نکاح میں نہ دے. بڑی مبارکباد. اگلے دن جب اس کو دربار میں بلایا کہا دے ہمیں ایک شرط پہ معاف کریں گے. کہا کیا؟ کہا میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے. میں کہا یہ تو کام نہیں ہو سکتا, میں فقیر آدمی وہ شہزادی جوڑ کیسے بیٹھے. کہا پھر ہم معاف نہیں کر سکتے. تو انہوں نے فرمایا اچھا میں یہ کڑوا گھونٹ پیتا ہوں, لیکن پھر میری ایک شرط ہے کہ شادی کے بعد آپ کی بیٹی آپ کے گھر سے کچھ نہیں کھائے گی, جو میں کمائی کر کے لاؤں گا وہی کھائے گی. آپ کو منظور ہے؟ کہا مجھے منظور ہے, تو میری بیٹی سے شادی کر. اس پر اللہ نے ابراہیم بن ادھم کو پیدا فرمایا, جن کو اللہ نے ایسا مقام اور مرتبہ بخشا کہ جبل ابی قبیس پر کھڑے تھے. جبل ابی قبیس کو پہاڑ کی طرف سعودی نے محل بنا دیا, بیت اللہ کے بالکل سامنے جو محل ہے یہ وہ پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل ابی قبیس. جو پہاڑ ہے جس پر کھڑے ہو کر ہمارے نبی نے چاند کو اشارہ کیا تھا, اس کے دو ٹکڑے ہوئے تھے, اور حدیث میں آتا سب سے پہلا پہاڑ یہ بنایا تھا. تو اس پر کھڑے تھے تو فرمانے لگے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں اگر اس پہاڑ کو کہیں چلو تو یہ چل پڑے. تو ایک دم پہاڑ میں حرکت شروع ہو گئی. تو اس پر ایسے پاؤں مار کر کہنے لگے ٹھہر جا, میں تو خالی مثال دے رہا ہوں. بحری جہاز کا سفر تھا, سمندر میں طوفان آ گیا, جہاز ڈولنے لگا, برف ہونے لگا, لوگوں کی دہائی مچ گئی. ایک طرف کونے میں چادر میں سر دے کے پڑے ہوئے, تو لوگوں نے آ کر ان کو جھنجھوڑا, اللہ کے بندے ہم غرق ہو رہے, تو بیٹھا ہوا ہے. تو کہنے لگے بھائی اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں جو چاہے کرے. انہوں نے کہا نہیں نہیں, تو دعا کرو اللہ ہمیں بچائے. انہوں نے کہا توڑ کے بیٹھ گئے. کہنے لگے اللہ تو نے اپنی قدرت کو دکھا دی, اب اپنی مہربانی بھی دکھا. یہ کہنا تھا کہ مہربانی دکھا دے, تو اٹھی ہوئی موج وہیں دم توڑ گئی, اور سمندر ایسے ہو گیا جیسے تیل تیل تیل حرکت نہیں کرتا, پانی حرکت کرتا ہے. کنہ قد ہو گئی تھے, ایسے ہو گیا جسے تیل کا پیالہ ہو. تو میرے بھائیو کہیں ہم حقوق میں پکڑے نہ جائیں. پیسہ کوئی چیز نہیں ہے, ہاتھ کی میل ہے, اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے, آج ہے کل چلا جائے گا. کسی کا اقتدار کبھی سلامت نہیں رہا. فقر غنا کی چکی ہے جو چل رہی ہے, جیسے زمین گردش کرتی, جہاں دیہ نہیں رہا, جہاں صبح وہیں شام, جہاں باہر وہیں سلطان. کوئی گھر ہمیشہ سلامت نہیں رہتا, کوئی گھر ہمیشہ وہ غنی نہیں رہتا. فقر غنا آتے جاتے ہیں. اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا موضوع بناؤ. آپ لوگوں کی ذمہ داری بڑی ہے, یہاں سے ساری تجارت کا دروازہ ہے. اگر آپ تجارت میں رکاوٹ بنو گے ملک میں تنگی آئے گی, اس تنگی کے ذمہ دار آپ ٹھہرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بازار میں گئے, چند یہودیوں کو دیکھا دکانوں پہ, تو پریشان ہو کر کہنے لگے یہ کیا ہوا, ہماری تجارت یہود کے ہاتھ میں کیوں جا رہی ہے؟ آپ نے اس کو ناپسند فرمایا کہ بازار میں یہودی کیوں آ گئے. تو ہم میرے بھائیو اس امت کے اجتماعی کام میں آپ حضرات اس وقت شریف. تجارت کسی بھی قوم کی رگ ہوتی ہے, رگ کیا رگ ہوتی ہے, نبیوں کا پیشہ ہے. اور اس میں گھپلے بے شمار ہو جائیں کہ پیسے کے پجاری ہم بن چکے ہیں, ویسے تو سب کچھ سمجھا جا رہا ہے. تو بھائی میں یہ عرض کرنے آیا تھا آج آپ بھائیوں کی خدمت میں کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے, اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. بھائیو اپنے اللہ کو موضوع بنا کے چکے. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ایک پاکیزہ زندگی لے کر آئے ہیں, وہ کھلی کتاب کی طرح ہے, اس کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو. اپنی تجارت کو خود کر کے دکھائی, ذمہ داری کے اصول بتائے, حکومت کر کے دکھائی, خاند بن کے دکھایا, باپ بن کے دکھایا, بھائی بن کے دکھایا, سردار بن کے دکھایا, فقیر بن کے دکھایا, قاضی بن کے دکھایا, حاکم بن کے دکھایا, پڑوسی بن کے دکھایا, جرنیل بن کے دکھایا، سپاہی بن کے دکھایا، امام بن کے دکھایا، نماز بن کے دکھایا، روزے دار بن کے دکھایا، طواف کر کے دکھایا، احرام بن کے دکھایا، مینا اور عرفات کے مناظر خود کر کے دکھائے، رات کی زندگی کو کر کے دکھایا، دن کی زندگی کو کر کے دکھایا، بازار کی زندگی کو سمجھایا، مسجد کی زندگی کو سمجھایا، معاشرت کی زندگی کو سمجھایا، کسب حلال کی ترتیب کو بتایا، ساری ترتیب زندگی کو سمجھایا، اس کے پیچھے چلو، اس کو اپنا محور بناؤ، محبوب بناؤ، یہ جہان بھی بنے گا، وہ جہان بھی بنے گا، کسی نبی کی زندگی محفوظ نہیں، صرف حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جن کی زندگی کھلی کتاب کی طرح موجود ہے۔ میں صرف دو باتیں بتاتا ہوں، صرف دو باتوں، کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو دیکھو اس زمانے میں یا پچھلی صدی میں، تو اس کا دن، تاریخ، پیدائش، سال، مہینہ کتنا کو محفوظ ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا فاتح ہے چنگیز خان، چنگیز خان جو ساتویں صدی ہے، ساتویں صدی میں شخص آیا ہے، یہ دنیا میں سب سے زیادہ فتوحات کا مالک، قبل مسیح سکندر بڑا فاتح گزرا ہے، ایک وہ 323 قبل مسیح پیدا ہوا اور 356 میں وہ مر گیا، 356 میں مر گیا، بس اتنا لکھا ہوا ہے۔ ایک جگہ پڑا تھا 13 جون کو مرا، 13 جون 356، پیدا کس دن ہوا وہ تاریخ مجھے کسی کتاب میں نہیں، چنگیز خان کب پیدا ہوا، کم مرا، سال لکھو، دن، مہینہ، گھڑی، گھنٹہ، کوئی نہیں۔ ہمارے نبی یتیم پیدا ہو رہے ہیں، فقیر پیدا ہو رہے ہیں، مسکین پیدا ہو رہے ہیں، باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، گھر میں فقر ہے، مکے جیسی سنگلاخ زمین ہے، عرب جیسا بالکل تہذیب سے کٹا ہوا دیش ہے، لیکن ذرا دیکھو اللہ نے کیسے حفاظت فرمائی، صرف تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول، عام الفیل 22 اپریل 573 عیسوی، ہمارے مہینے بھی دوڑے گئے ہیں، ان کو بھی حصہ مل گیا، یکم جیٹھ، جیٹھ ہارڈ، یکم جیٹھ 628 وکرمی، صبح پیر کا دن، صبح کے 4:45 پر آپ دنیا میں تشریف لائے، 63 سال 4 دن آپ نے زندگی گزاری ہے قمری لحاظ سے، محرم، سفر، ربیع الاول، 61 سال 2 مہینے 23 دن آپ نے زندگی گزاری ہے جنوری فروری کے مہینوں کے لحاظ سے، 22,330 دن اور 6 گھنٹے آپ کی زندگی ہے دنوں کے لحاذ سے، 8,156 دن ہیں آپ کے غار حرا سے جو سفر شروع ہوا اور حجرہ عائشہ میں جا کر جس سفر کی منزل آئی، جو نبوت کا آپ نے جھنڈا اٹھایا، 23 سال 8,156 دن آپ کے بنتے ہیں کار نبوت کے، جس میں آپ صبح بھی روئے، شام بھی روئے، دن بھی روئے، رات بھی روئے، پیٹ پہ پتھر بھی باندھے، تیلند لگے، ٹاٹ کے کپڑے، ٹاٹ کے تیلند بھی لگائے اور پتھر بھی کھائے اور دانت بھی توڑوائے، راتوں کو بھی تڑپے، دن کو بھی بے قرار ہوئے، اور سامنے صرف ایک ہدف تھا کہ میری امت بخشی جائے، میری امت بخشی جائے، رو رو کے منایا ہے، نوح علیہ السلام پکار اٹھے یا اللہ برباد کر دے، ایک نہ چھوڑ، موسیٰ علیہ السلام پکار اٹھے یا اللہ آنکھیں دھسا دے، چہرے برباد کر دے، ایک نہ چھوڑ، اور آپ سے میرے نبی کو جو پتھر پڑے عہد میں، دانت ٹوٹا، بے ہوش ہو کے گرے، تو ہوش میں آتے کہ یا اللہ انہیں کچھ نہ کہنا، انہیں کوئی خبر نہیں، ہاں ہاں، جو کافروں کے لیے بھی شفقتیں دے گیا، اس کی امت نے اسی کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کر دیا، کسی نبی کا نسب نامہ محفوظ نہیں ہے، ہمارے نبی کا نسب آدم علیہ السلام تک اچھی پشتوں تک جا کر ملتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نسب لوکا میں اور متہ، دو انجیلیں آج کل پڑی جا رہی ہے، لوکا ایک متہ، لوکا کی انجیل میں 21 واسطے، متہ کی انجیل میں 11 واسطے، تو اور یہ واسطے صرف داؤد علیہ السلام تک آگے نہیں، لیکن ہمارے نبی کا نسب چلتا ہے تاریخ میں، تاریخ میں کتنا اونچ نیچ آیا، ہیر پھیر آیا، پر آدم علیہ السلام تک کتنے ہزار برس ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی ہمارے نبی کے نسب کو چھپنے نہیں دیا، ایسے کھلی کتاب کی طرح روشن کر کے دیا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مبر بن نزار بن معد بن عدنان بن عدنان بن عد بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یغلاف بن طابق بن جاہن بن ناحش بن مافی بن عیسی بن ابقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیبی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن الہام بن مقصر بن ناحق بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعوف بن فائق بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یارو بن ملحل عین بن کینان بن آنوش بن شیخ اور بن آدم علیہ السلام. ایسے نبی کے امتی ہو کر پھر وہ وہی کریں جو سب ظالم کرے, بدگانت کرے, رشوت خور کرے, جھوٹا کرے, دغا باز کرے, فریبی کرے, تو اللہ کے نبی کو کیسے دکھائیں؟ تو بھائی ہو اس کے طریقے پر آؤ. میرے ساتھی کہنے لگے تو یہ نسب نامہ کیوں سناتا ہے, کیوں سناتا ہے, کیوں سناتا ہے, اس کی کیا ضرورت ہے؟ میرا ایک بیک گراؤنڈ ہے, میں ذمہ دار کر بیٹھا ہوں اور ہم لوکل ذمہ دار ہیں, مہاجر نہیں ہیں. ہماری اپنی روایات ہیں, ہمارے باپ دادے کے مراسی ہوتے تھے اب بھی, اور اب تو ہم شہروں میں آ گئے تو وہ معاشرہ ختم ہو گیا, لیکن ہمارا بچپن تو دیہات کا تھا, تو ڈیرے آباد محسن آباد یہ جو مراسی تھے یا کہ کیا کرتے تھے, صرف ہماری تعریف کرتے تھے اور کوئی کام نہیں, اور اس پر سب سے پہلے ان کو گندم ملتی, ان کو چاول ملتا, ان کو گڑ ملتا, اس زمانے یہی چیزیں بڑی ہوتی, گڑ بن رہا پہ آ جی, شکر آ رہی ہے, چاول آ رہے ہیں, کپا آ رہی, کنک آ رہی. سب سے پہلے مراسی کا ٹوپا, آج میرا ٹوپا بھرایا ہے, تو نے کام کیا گا, کوئی کئی بھائی ہے, کوئی حل مارے گا, کچھ بھی نہیں کام کیا, ان کو ہمارا نسب یاد ہوتا تھا, کوئی آٹھ دس کچھ یاد رکھتے تھے, ہمیں یاد نہیں, ہم نے تو زیادہ اپنے پردادے کے نام کو جانتا, اس کے آگے میں کوئی نہیں جانتا, لیکن وہ پیچھے تک چلے جاتے تھے, فلاں دیا سرداریاں, فلاں دیا سرداریاں, فلاں دیا سرداری, اس پر وہ ٹوپا گندم, گندم کی بوریاں, سارے سال کا خرچ. اب بھی وہ ہیں ان کی نسل. جب میں گھر جاتا ہوں اور ان کو خبر لگ جائے میں آ گیا ہوں, تو ایسے ہمارے ڈیرے کا گیٹ ہے, میں یہاں بیٹھوں وہاں وہاں سے وہ یوں ہاتھ, میاں طارق جمیل دے ڈیرے کہیں, پھر میرے میاں اللہ باغ دے ڈیرے کہیں, میاں نیا چلی کے ڈیرے سلامت, میاں گانے کے ڈیرے سلامت. دیکھو نہ میرا دادا سلامت رہا, نہ پردادا, نہ پیو, میں بھی سلامت نہیں رہوں گا, لیکن اس کے باوجود مجھے اچھا لگ رہا تھا, کبھی بتا دی تعریف کی جانے, کبھی جس پڑی جانے, جس کو جس کہتے ہیں ہماری زبان, نہیں ادارے جو میں دے رہے قائم, کبھی کسی کے دیرے قائم رہے, یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے, اور یہ کتنا بڑا ناممکن ہے. لیکن انسان اپنی تعریف سن کے خوش ہو جاتا ہے, تو آج بھی جب وہ آ جائیں یہ دو چار نام لیتے ہیں, رتا نوٹ دینے, رتا سو روپئے لے جا, مجھے پتا سارے چلتی ہیں, ابھی عید میں نہ تھا تو آ گیا, آج ساوا نوٹ لے نا, ساوا رتا نہیں ہے, پانچ سو لے گئے. تو کام کیا ہے؟ صرف تعریف کرنا پیو دادے کے نام گنانا اور کچھ نہیں. تمہیں خیال آیا پتہ نہیں نماز قبول ہے کہ نہیں, تبلیغ قبول ہے کہ نہیں, روزہ قبول ہے کہ نہیں, پڑا تھا کسی زمانے میں پتہ نہیں وہ قبول ہے کہ نہیں ہے. یہ تقریر ممبر پہ بیٹھنے تو ویسے بڑا خطرناک ہے کہ وہ آدمی کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے, پتہ نہیں یہ قبول ہے کہ نہیں ہے. میں کہا میں اللہ کے نبی کا مراسی بن جاتا ہوں, میں اس کی نسل کے گن دوں, میں اس کی جس پڑوں گا, میں چھوٹا سا ذمہ دار ہوں, آج تک اپنے پیو دادے کے مراسی سے وفا کر رہا ہوں, بڑی وفاؤں والا ہم کیسے کہیں یا رسول اللہ, میں تو تیرا مراسی تھا اور میرے پاس کچھ بھی خالی جھولی ہے, کچھ بھی نہیں. میرے بھائیو اپنی نسبت کی قدر کرو, ایسے کو غلام بن کے مر جانا کوئی زندگی, کماتے کماتے مر جانا سپیٹا سے, ہاں زندگی بنانی ہے, گزارنی نہیں ہے, زندگی بنا کے مرنا ہے. اتنا کاروبار ہو گیا, اتنا کر رہا ہوں, یہ جو بڑے تاجر بیٹھے ان کو یہی شوق چڑھا رہتا ہے, ہوں کتنا کر دوں, ہوں اتنا, ہوں اے پلانٹ بھی ڈالو, ہوں اے پلانٹ بھی ڈالو, ہوں اے بھی ڈالو, بھائی کہیں تو بس بھی کرو, کہیں تو اللہ کو بھی یاد کر, کہیں تو واپس بھی لوٹو. اس لیے نہیں آئے کہ دنیا بنا سے بنا سے مر جائیں, حساب دینا پڑے گا. اگر پہلی سے کسی نے کہا جی دنیا کا خلاصہ ایک جملے میں بتائیں, تو فرمانے لگے حلال ہا حساب, حرام ہا عذاب. حلال اس کا حساب دینا پڑے گا, حرام کا عذاب ہوگا, جو کرنا ہے کر لو, جتنا زیادہ کماؤ گے اتنا زیادہ حساب دینا پڑے. حلال ہے تو حساب ہے, حرام ہے تو کر تو مارے گئے, تو بھائیو اللہ نے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، بس تمہارے لیے بنائے، بے شک کرو، کماؤ، مینیں چلاؤ، سبزیاں بناؤ، مزدوری کرو، عسکری کرو، پر اللہ سے ڈر کے کرو بھائی، اللہ سے رسول کو راضی کرتے ہوئے کرو، کرو گے سکھ پاؤ گے، کرو گے سکھ پاؤ گے، نہیں کریں گے تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار کے مر جائیں گے۔ ہماری زندگی کی سب سے بڑی معراج ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، وہ راضی ہوگا تو میرے کام بن گئے، پھر فخر میں بھی مزے اور گناہ میں بھی مزے، بادشاہی میں بھی مزے ہیں، وزارت میں بھی مزے ہیں، مل میں بھی مزے ہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو ریڑھی چلا کے لیے برباد ہوئے۔ سلائی میں ہاتھ جوڑتا ہوں بھائی، اللہ سے بن کے چلو۔ ایک دفعہ مجھے بھی آپ کی کورٹ سے واسطہ پڑا تھا، اس دن سے مجھے خیال تھا یار لگے میری یہاں بات ہی کروا دے، میں نے منگوائی ہارویسٹر، پھر ایک دن آیا تو صحیح سلامت، اگلے دن آیا تو بیٹری غائب۔ وہ ڈاکٹر آصف ہوتا تھا اس وقت، اسے ہماری سلام دعا دی، میں نے کہا جی میری جان تو بچاؤ، 30,000 روپیہ لگ رہا ہے، میں نے کہا آپ کا ایک پیسہ نہیں لگے گا۔ اچھا جی بہت اچھا، اگلے دن آیا تو بیٹری غائب، ایک دن جو کرین والے کی بیٹری کا اسٹارٹ کیا بالکل اسٹارٹ ہو گئی، میں نے کہا چلو شکر کل آ کے لے جائیں گے۔ جب اگلے دن بیٹری لے کر آئے یہاں رکھ کے اسٹارٹ کروں، اسٹارٹ نہ ہو، پریشان ہے اللہ اسٹارٹ کیوں نہیں ہو، مت ماری گئی آخر گھوم گھوم، ہمارے ڈرائیور نے جو نیچے جا کے دیکھا تھا جو پائپ جا رہا تھا نا پیٹرول کا، وہ کسی نے ٹینکی سے کاٹ دیا بھائی، تو انہوں نے تو کٹ جانے دیا میں نے۔ اور اگلے دن عید کی چھٹیاں ہو رہی 10 دن کے لیے، اس کے پتا نہیں ہفتے کے لیے کورٹ بند ہو رہی، اور وہ ہفتے کا جو مجھے کرایہ پڑنا تھا وہ اتنا ہی تھا جو پہلے مانگ رہے تھے 30,000۔ میں کہہ رہا بھائی اللہ آپ کوئی کوئی مدد کر، تو ہمارے ڈرائیور کو پتا نہیں کیا سوچی اس نے، وہ اثر کا وقت ہو رہا تھا اور بالکل گیٹ بند ہونے کو تھا، اب وہاں سے جاتے پائپ لاتے تو نکل ہی نہیں سکتے، اور اگلے دن چھٹیاں، تو اس نے بال پہنی تو اس کو اوپر سے کاٹا، نیچے سے کاٹا، اس کو پائپ میں پھنسایا، اور جو اسٹارٹ کیا تو الحمدللہ وہ فیول اوپر چلا گیا، جب نکال کے اس موڑ پہ پہنچے تو وہ جو تھی نا پینسل وہ پھٹ گئی، میں بس باہر ریکارڈ نہیں آئی باقی کا سب۔ تو دیکھو بھائی یہ حال لوگوں کا مت کرو، اللہ کو میں نے کہا یا اللہ پہلی باری غلطی کی تھی، آخری غلطی کی تھی، دوبارہ یہ میرا منہ نہیں ہونا ادھر، بھائی لوگوں کے ساتھ یہ نہ کرو، اللہ کو جان دیں گے، اور حقوق کا معاملہ بڑا سنگین ہے، بڑا خوفناک ہے، اگر دن میں رہ گئے تو برباد ہو جائیں گے، پر آپ لوگوں نے ادا کرے تو میں آپ کو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے تہجد گزار بھی آپ کے درجوں کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہماری جماعت گئی ادھر منڈی باؤ جی، تو وہاں ایک اب تو سدن کٹر ہو گیا، اس وقت ایسا ہی تھا شریف حسین، وہ صبح سویرے جاتا سبزی منڈی جا کے وہاں منڈی میں کام کر کے کچھ پیسے بناتا، پھر وردی پہنی آفس میں گیا، اپنے کھانے لیا جہاں گیا واپس آیا وردی اتاری سیدھا غلہ منڈی چلا جاتا، وہاں پلے دار بن جاتا، بوریاں اٹھانا چڑھانا اٹھانا چڑھانا، شام تک وہاں مزدوری کرتا تھا، پھر شام کو اگر شروع کی مزدوری شام کی مزدوری تنخواہ کو ملا کر پھر وہ اپنا گزارا کرتا تھا۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا بھائی اگر کسی نے ولی اللہ دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو، لوگ کہتے ہیں فلاں گدی نشین فلاں بزرگ، میں کہتا ہوں یہ سارے گدی نشینوں سے بڑا گدی نشین، دیکھنے میں سب انسپیکٹر اور حقیقت میں بڑا ولی، ایسا ولی کہ اللہ کی قسم بڑے بڑے گدی نشین اس کی ہوا اس کی گرد کو نہیں پا سکتا۔ اچھا میں نے یہ واقعہ ایک بیان میں ذکر کر، تو مجھے اس کے آپ کاغذات میں پھر اس نے اپنا بھائی بھیجا، اس کا بھائی لاہور آیا، پھر انہوں نے مجھے فون کیا جو اس کا پتہ بتایا، پھر اس کو پتہ میں کہا یہ اس کا پتہ ہے وہاں پہنچ جاؤں، پھر ایک صوبے دار ملا تو مجھ سے کہنے لگا، میں نے چلا جب لگایا تو میں نے ساری ہیرا پھیری چھوڑ دی، تو میرا افسر مجھ سے کہنے لگا تیرا گزارا کیسے ہوتا ہے، ہاں کہ ہو جاتا ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا، نیت نہیں تھی، اب نیت کر لیے ہو جاتا ہے، کہ نہیں تو مجھے حساب کر کے بتاؤ کتنی تنخواہ میں تم مہینے کیسے گزارتے ہو۔ اس نے کہا کہ اگر آپ حساب مانتے ہیں تو پھر 2 سال ہو گئے میرے گھر میں سالن نہیں پکا، ہم چٹنی سے روٹی کھاتے ہیں، لیکن ہم اتنے مطمئن ہیں کہ ہمارا سینہ کھلا ہوا ہے اور دل مطمئن ہے، وہ چین اور سکون ہے کہ ہم کسی کا حق نہیں کھا۔ یہ صوبے دار وہ ولی اللہ ہے کہ بڑے بڑے ابدال بھی اس کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا جو صبح سے شام تک اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے کمائی کر رہا ہو اور اس میں تھک جائے تو شام کو جب گھر جاتے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو چکے۔ تو میرے بھائیو باوضو رہو, نماز پڑھو, اللہ سے مانگو, رزق اللہ کے خزانوں سے آئے گا, براہ راست آئے گا, وہاں سے آئے گا جہاں سے خواب و خیال بھی نہیں ہے. یعنی کہ یہ ایمان, یہ یقین, یہ گھر بیٹھے نہیں آتا, اس کو سیکھنا پڑتا ہے. جو ہم کہتے ہیں جماعت میں جاؤ, چلیا لگاؤ, چار مہینے لگاؤ, یہ ایمان کو سیکھنے کی محنت, کہ اس درجے کا ایمان بنے پھر آدمی اپنے مفادات کو قربان کر سکتا. چونکہ مفاد قربان کرنے کے لیے بہت بڑا ایمان چاہیے. نماز پڑھنے کے لیے تھوڑا سا ایمان دیو تو آدمی نمازی بن جاتا ہے, تھوڑا سا اور آ جائے تو روزے دار بن جاتا ہے, تھوڑا سا اور ایمان بن جائے آدمی زکات دینے والا بن جاتا ہے. بہت بڑا ایمان چاہیے اپنے معاملات کو, اپنے اخلاق کو, اپنی دنیا کو شریعت کے تابع کرنے کے لیے بہت بڑا ایمان چاہیے. تو کرو گے تو بھائی اللہ آپ کو چمکائے گا, یہ جہان بھی بنائے گا, وہ جہان بھی بنائے گا. تو آپ لوگ ہماری سرسبزی اور خوشحالی کا ذریعہ ہیں. یہ ہماری ڈرائی فروٹ اگر یہ اللہ کے رسول اور اس کے رب کے بتائی ہوئی ترتیب پر ہوگی تو ملک خوشحال ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں کیا حال ہے غربت کا, اس ملک کا نظام ٹوٹتے ہو وہاں کبھی خوشحالی نہیں آتی. پھر آگے خیانت پہ ہو جائے, بدگنتی پہ ہو جائے, روڑے رکاوٹیں ہو جائیں تو پھر اور تباہی آئے. تو آپ ہمارے لیے بہت قیمتی لوگ ہیں. آپ کا یہ ٹریکٹر چلانے والا ہو, یا یہ سپاہی ہو, یا یہ کلکٹر ہو, کوئی بھی ہو, بڑے قیمتی لوگ ہیں. آپ پر دار و مدار ہے سارے ملک کی خوشحالی. بھائی آپ اس کو اپنی جنت سمجھ کے یہاں ڈیوٹی دو, عبادت سمجھ کے یہاں آؤ, بندگی سمجھ کے آؤ, تو آپ کا کھڑا ہونا بھی عبادت, آپ کا لکھت پڑھ کرنا بھی عبادت. لوگوں کو سہولت دو, لوگوں کو آسانی دو, اپنا رزق اللہ پہ چھوڑو, مانگو اس سے خزانہ میں کمی کوئی نہیں. لیکن ایمان کی طاقت اس ماحول میں نہیں آتی, گھر چھوڑنا پڑتا ہے, ملک چھوڑنا پڑتا ہے. بڑی سے بڑی چیز کو قربان کیا جا سکتا ہے لیکن ہم اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے. اس کی نیت کرتے سارے بھائی بڑا کمزور تھا انشاءاللہ ایسا. اور نیت تو کرو اللہ کے بندے, نیت تو کرو. اللہ بڑا کریم ہے, بڑا مہربان ہے, جو پچھلی ہوگی اس سے معافی مانگی, اس سے توبہ کرو. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من تقرب الی تلقیته من بعید, کتنے بڑے بوجھ لے کر گناہوں کو جو توبہ کر کے آ جائے میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں, سارے معاف کر دیتا ہوں. یہاں تو مال کا حق ہے نا, جان کا حق سب سے سنگین ہوتا ہے. تو بنی اسرائیل کا واقعہ ہمارے نبی نے بتایا کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیا, تو اس کا خیال ہے میں توبہ. تو ایک کسی ان پڑھ سے پوچھا کہ میری توبہ ہے؟ میں نے کہا تیرے جیسے کی توبہ ہو ہی نہیں سکتی. تو اس نے کہا پھر 100 تو پورے کروں, اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. تو کتنا بے گناہ قتل ہے. تو 100 ہو گئے, پھر اس کو خیال ہے میں توبہ کروں, تو کسی عالم کے پاس چلا گیا, حضور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, میری توبہ ہو سکتی؟ 100 قتل کیے ہیں. کہنے کا بیٹا توبہ کو کون روک سکتا ہے, اللہ سے معاملہ ہے. پر ایک شرط ہے, توبہ پکی ہونی چاہیے. اور توبہ پکی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ماحول چھوڑو, ڈرائی پورٹ چھوڑو چار دن کے لیے, ایسے تو نہیں پکی ہوگی. تو کیا کرو, کبو فلاں بستی ہے نیک لوگوں کی, وہاں چلے جاؤ, وہاں جا کے زندگی گزارو, تو انشاءاللہ تیری توبہ پکی ہو جائے گی. گھر چھوڑنا, یہ بستر اٹھا کے کہاں جا رہے ہو؟ میں تو بخاری پڑھ لو تمہیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ بستر اٹھا کے کیوں جا رہے ہیں. یہ تبلیغ والے نیا دین لے کر آئے, یہ گھر سے نکال دو. گھر سے نکلنا تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے لیے آ رہی, سنت کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ اللہ کے کلمے کے لیے گھر چھوڑ. اس کو لے کر بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ کی باتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں, بٹ جب آپ تم کہتے ہو کہ اب لیگل ہو تو بھائی یہیں آ کے ہماری جان نکل جاتی ہے. باقی ساری گنا ٹھیک ہے, نکلنے والا کام بڑا اچھا ہے, یہ پکڑ دو. وہ نکلنا تو سنت کا خمیر ہے, پھر وہ اللہ کے پیغام کو لے کر, پھر وہ ایمان یقین کو رضا دینے کے لیے. میں کہا میں بستی چھوڑتا ہوں, میری توبہ قبول ہو گئی, کا قبول نکل پڑا. چار قدم نکلا موت آ گیا, جب وہ مر رہا تھا تو یوں آگے کر کے گر رہا تھا, آگے بستی کی طرف یوں ہاتھ آگے. پتہ نہیں اللہ کو کیا پسند آیا, اللہ نے دونوں فرشتے بھیجے ہمیں, ہم تک کہانی کو پہنچانے کے لیے. اللہ نے جنت کا فرشتہ بھیجے, دو زخم دیں گے, وہ ایک کہیں گے ہمارا سودا, دوسرے کہیں ہمارا سودا, یہ ہمارا کنٹینر کا ہمارا کنٹینر. میں نے کہا یہ دوسرے ہے, میں کہا یہ جنت ہی ہے, کہا اس نے توبہ ہی نہیں کی. نکل تو پڑا, نکلا تو ہو گئی توبہ. تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا, ہاں بھائی ایسا کرو فاصلہ نہ پاؤ, اگر گھر کے قریب ہے تو روزہ, اور اگر اس بستی کے قریب ہے تو جنت. جب فاصلہ ناپنے لگے تو زمین اللہ کی, نظام اللہ کا, اللہ نے گھر کی طرف جو زمین تھی وہ چونکہ تھوڑی اور ادھر کا فاصلہ زیادہ تھا, تو اللہ پاک نے گھر کی طرف والی زمین سے کہا تو پھیل جا اور ادھر والی زمین سے کہا تو سکڑ جا. تو ادھر والی زمین سکڑ گئی اور گھر کی طرف والا راستہ لمبا ہو گیا. جب گیت ناپا گیا تو نیکوں کی بستی کے قریب ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس ہم نے معاف کر دیا, ہم جانے مقصود جانے ہم ادا کر دیں. تو اتنا بڑا سنگین مجرم توبہ پہ معاف ہو گیا. تو بھائیو توبہ کرو آج اللہ کے دربار, اور وضو سے اپنے رزق بڑھاؤ, دعاؤں سے اپنے مسئلے حل کرواؤ, رو دھو کر اللہ سے بات منگاؤ, تو انشاءاللہ یہ جہنم نہیں بنے گا وہ بھی بنے گا. اس کے لیے کچھ وقت لگاؤ, اس کے نکلنے کے ارادے کرو, ٹھیک ہے نا بھائی؟ کم از کم آج کے دن جو کرو کہ آج کے بعد اسپورٹ سے بے نمازی کوئی نہ رہی. اتنی نیت تو کرنے جا رہے بھائی, نماز شروع کر دو. عبادات تو آسان ہے نا, معاملات میں تو آدمی پھنسا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ نکلتا ہے, لیکن عبادات تو آسان ہے نا. آج کے بعد بے نمازی کوئی نہ رہی, ٹھیک ہے نا بھائی؟ نماز تو سارے پڑھیں نا, آنے والوں کی مدد کرو, ان کے رفیق بنو, ان کے ساتھی بنو, ان کو راحت پہنچاؤ. اسی سے اللہ آپ کو اپنے غیب کے ایسے دروازے کھولے گا کہ آپ کے رحم و گمان لگنی ہو. جیسے کڑوا کھانا منہ میں جائے تو سارے وجود کو کڑوا کر دیتا ہے, ایسے میرے بھائیوں غلط لقمہ جب منہ میں جاتا ہے تو روح کو کڑوا کر دیتا ہے, جسم بے قرار ہو جاتا ہے, روحیں بے مسترد اور بے چین ہو جاتی ہے. جب حلال کا رزق اندر جاتا ہے تو اندر میں سکون ہی سکون ہوتا. تو سارے بھائی یہ کرتے ہیں ان شاء اللہ, لوگوں کی مدد کرو بھائی ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ. اور اس کے لیے بھائی کچھ وقت لگاؤ. اب شہر میں جمعرات کے ادھر اسماعیل مسجد الائیڈ ہسپتال کے پیچھے میں جمعرات کو آؤں وہاں دھیان سن دھیان سن کے رات گزارو, واپس چلے جاؤ. مہینے میں تین دن اللہ کا راستہ, 27 دن ڈیوٹی دو, 3 دن کا نظام ایسا بناؤ کہ آپ اس میں سے اپنے نکال سکیں, 3 دن کی جماعت بنا کے آپ نکلیں, تو ان شاء اللہ کہ آپ کے ایمان میں بہار آتی جائے گی, طاقت طاقت آتی جائے گی, پھر آپ بڑے سے بڑا قدم بھی اللہ کی رضا کے لیے اٹھانے والے بن جائیں گے. کہیں گے نا بھائی سارے بھائی, اللہ ہم کو عمل کی توفیق بخشے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, وصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ, وصل بنا ما انت اہلہ, انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک رزقا حلالا طیبا واسعا وعلما نافعا وشفاء من کل داء وشفاء من کل داء. یا اللہ تو ہم سب کو اپنا بنا لے. آج تک جو تیرے یا اللہ تیری ذات کے بارے میں, تیرے حقوق کے بارے میں جو ہم سے قصور ہوئے یا اللہ, وہ سارے کے سارے معاف کر دے. اور یا اللہ تیرے بندوں کے بارے میں جو ہم سے یا اللہ کوتاہیاں ہوئیں اور ان کے حقوق ہم سے خراب ہوئے یا اللہ, وہ بھی ہمارے معاف کر. یا اللہ تیری کتاب کے بارے میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئیں وہ بھی معاف فرما. تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئیں یا اللہ, وہ بھی معاف فرما. تیرے بندوں سے جو ہم سے یا اللہ زیادتیاں ہو گئیں یا اللہ, وہ بھی معاف کر دے. اور یا اللہ ہمیں جنت کا زیور عطا فرما, اللہ ہمیں صدق کا زیور عطا فرما, ہمیں صدق سے ہمارے وجودوں کو سجا دے, صداقت یا اللہ ہمارا اوڑھنا بچھونا بنا دے, دیانت یا اللہ تو ہمارا شعار بنا دے, ہماری سواری بنا دے. اللہ ہمیں ہر ظلم سے بچا, ہر یا اللہ خیانت سے بچا, اللہ ہر قسم کے کھوٹ سے بچا, اللہ ہر قسم کے جھوٹ سے بچا, اللہ ہر قسم کی نافرمانی سے بچا. اللہ ہمارا کفیل بن جا, اللہ جتنے بورڈ سے کام کرنے والے لوگ ہیں اللہ انہیں کو اپنی محبت عطا فرما, اپنے محبوب کی محبت عطا فرما, اللہ صدق و امانت سے ان کو مزین فرما, آنے والوں کی ان کو راحت کا ذریعہ بنا, آنے والوں کی ان کو ٹھنڈک کا ذریعہ بنا. یا اللہ تو پورے ملک کے لیے یا اللہ ان کو خیر کا ذریعہ بنا, بھلائی کا ذریعہ بنا. یا اللہ ان کی دنیاوی تنگیاں بھی دور فرما دے اور ان کی آخرت کی تنگیاں بھی دور فرما دے. یا اللہ مالی تنگستی کو بھی دور فرما دے, روحانی تنگستی کو بھی دور فرما دے, ان کو ان کی نسلوں کو خوشحال کر دے یا اللہ, نحال کر دے, شاد و آباد کر دے یا اللہ. سارے کے سارے عملے کو یا اللہ اپنے اپنے دربار میں جھکنے والا بنا دے, نماز پڑھنے والا بنا دے, ذکر تلاوت کرنے والا بنا دے, لوگوں کے حقوق کی رعایت کرنے والا بنا دے. یا اللہ حقوق پامال کرنے سے یا اللہ سب کی حفاظت فرما, میری بھی ان کی بھی پوری امت کی حفاظت فرما. جہاں جہاں یا اللہ لوگوں کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں اور جو ضائع کر رہے ہیں تو ان کو توبہ کی توفیق نصیب فرما دے, انہیں اپنی طرف رجوع نصیب فرما دے. جو ہم نے بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما, جو کنگست ہیں ان کی تنگیوں کو دور فرما,